Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is woensdag 12 januari. President Biden heeft een felle toespraak gehouden over de bescherming van kiezers. En de NAM stopt met het opslaan van afvalwater in Twente. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. De Nederlandse aardoliemaatschappij wil binnen 3 jaar stoppen met het opslaan van afvalwater in de regio. Het water is een restproduct van het oliewinnen bij Schonebeek in Drenthe. De NAM pompt dat vervuilde water al jaren naar Twente, waar het wordt opgeslagen in leeggehaalde gasvelden. Maar mensen in de omgeving zijn bang dat de bodem vervuild raakt en ook dat er aardschokken van komen. De NAM wil het afvalwater straks op gaan slaan in Drenthe zelf. Nederland moet meer doen tegen het schenden van mensenrechten bij de Europese buitengrenzen, staat in een rapport van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken. Zoals er nu met vluchtelingen wordt omgegaan, is ontoelaatbaar, schrijft de commissie. Ze hebben het recht asiel aan te vragen, maar doordat ze worden teruggestuurd bij de grens, zogenaamde pushbacks, krijgen ze die kans niet. Als aangetoond wordt dat Nederland betrokken is bij mensenrechten schendingen, zou dat kunnen leiden tot schadeclaims. Volgens de adviescommissie zijn advocaten al bezig om zaken voor te bereiden. De Servische tennisser Novak Djokovic heeft op Instagram gereageerd op de problemen rond zijn inreisdocument voor Australië. Hij zegt dat er inderdaad een fout is gemaakt. Er werd door zijn assistent een verkeerd hokje aangevinkt. Djokovic zegt dat zijn team extra documenten heeft ingeleverd die hem vrij moeten pleiten. De immigratieminister van Australië moet nog beslissen of Djokovic in Australië mag blijven. In Den Haag is gisteren een foetus gevonden in de bosjes van het Uithofpark. Het gebied is afgezet en de forensische opsporing deed de hele avond onderzoek. De foetus was volgens de politie niet levensvatbaar. Dat betekent jonger dan 24 weken. In een bericht op Twitter zegt de politie bezorgd te zijn om de moeder en te hopen dat zij de medische zorg krijgt die ze nodig heeft. Het is nog onduidelijk wie er afgelopen weekend 24 kleine hondjes dumpte in Geldermalsen, bleek uit de uitzending van Opsporing Verzocht gisteravond. De chihuahua's werden onderkoeld gevonden op een industrieterrein. Een paar hondjes hebben kort geleden een nestje gehad. Daarom vraagt de politie mensen die in de afgelopen weken een chihuahua puppy hebben gekocht of ze iets weten over de dader. Het gaat inmiddels wel weer wat beter met de hondjes. Het weer nog, een gebied met lichte regen trekt naar het zuidoosten weg. Daar achteraan klaart het op en ontstaat ook mist. In het noorden kan het ook plaatselijk glad zijn. Verder overal droog vandaag en in het westen en noordwesten komt de zon door. Daar wordt het 7 graden. Op andere plekken meer bewolking en hardnekkige mist. Daar wordt het een graad of 5. Morgen rustig en grijs en ook weer veel kans op mist. Het NOS Radio 1-journaal. In een toespraak gisteren in Atlanta, de hoofdstad van de staat Georgia, heeft de Amerikaanse president Biden fel gepleit voor de bescherming van kiezers. Georgia is een van de staten waar die kiezersbescherming onder druk staat. Het is de tweede grote toespraak van president Biden in korte tijd. Vorige week, bij de herdenking 1 jaar na de bestorming van het Capitool, riep Biden de Amerikanen in zijn toespraak op om op te staan tegen politiek geweld en leugens. Correspondent Lucas Waagmeester in Washington. Lucas, wat zei Biden? Ja, dit is echt een nieuwe boodschap, een nieuw verhaal. Biden heeft overduidelijk besloten nu echt vol in de aanval te gaan om vrije, eerlijke verkiezingen te beschermen. De progressieve vleugel in zijn partij die vraagt daar al langer om, hè. Waar blijft die aanval? Maar Biden zegt zelf dat hij sinds hij president is achter de schermen heeft geprobeerd vooral republikeinse congresleden te overtuigen van het belang van nieuwe kieswetten. Dat is niet gelukt, zegt hij. Dus kiest hij nu de confrontatie. Dat zagen we hem vorige week doen, zien we hem nu weer doen. Hij noemt de republikeinse partij autocratisch, is keihard over hun aanval op de democratie. Zij hebben in 19 staten waar ze de meerderheid hebben nieuwe wetten aangenomen die er volgens de democraten op gericht zijn om het vooral voor minderheden, voor de zwarte kiezer, moeilijker te maken om te gaan stemmen. En ze promoten het ongefundeerde fraudeverhaal, zegt Biden. Ze zaaien twijfel over de uitslag. Hij had het echt over zij en wij. Zij willen de chaos, dat de chaos regeert. Wij willen dat de kiezer beslist. Luister nog maar even. That's why we're here today, to stand against the forces in America that value power over principle. Forces that attempted a coup. A coup against the legally expressed will of the American people by sowing doubt, inventing charges of fraud, and seeking to steal the 2020 election from the people. They want chaos to reign. We want the people to rule. Lucas, Baart heeft nu twee keer in korte tijd gesproken over de toekomst van de democratie en hoe die onder druk staat. Vorige week natuurlijk bij de herdenking van de bestorming van het Capitool. Nu hierover. Ja. Maar wat kunnen, wat willen de democraten daar praktisch aan doen? Nou ja, ze hebben twee nieuwe kieswetten voorgesteld die, als je echt door je oogharen kijkt, eigenlijk het stemrecht op federaal niveau moeten verankeren. Dus minder iedere staat die op eigen houtje de regels van het spel mag bepalen bij verkiezingen, zoals het nu is. Maar meer dezelfde regels voor iedereen. En waarin de democraten in die wetten echt proberen de onafhankelijkheid van kiescommissies te beschermen. Ze proberen lokale regels die discriminatie in de hand werken te verbieden. Privaat geld uit de politiek te halen. Natuurlijk ook een heel groot thema in Amerika. Het hertekenen van kiesdistricten, het beruchte gerrymandering, dat willen ze tegengaan. Dus de democraten willen echt een drastische hervorming van de kieswet. En republikeinen die zeiden gisteren na deze speech, ja, als Biden er zo met een gestrekt been ingaat, dan komen we natuurlijk nooit tot een compromis over die kieswetten. Maar de realiteit is, die republikeinen die willen hier de afgelopen tijd al niet eens over in debat. Zij hebben echt geen zin in dit gesprek, dus het zit echt muurvast. En Biden kiest er nu dus voor om het veel politieker te maken, er echt een ideologisch gevecht van te maken. Een strijd om de ziel van Amerika, noemde hij het gisteren. En ja, op die manier dus toch er doorheen te rammen. Dat is eigenlijk een beetje zijn nieuwe inzet. Ja, dat is dus waarom hij hier zo ontzettend fel over is. Ja, maar het probleem is, hij weet ook, en dat is ook een reden dat hij zo fel is, het gaat waarschijnlijk niet lukken. Er zit een technisch probleem eigenlijk in de democratie waardoor het niet lukt. Want de democraten hebben een meerderheid in de Senaat. Dus zij zouden op zich die nieuwe wetten er doorheen kunnen jassen. Maar er is in het Amerikaanse systeem voor dergelijke wetten meer dan een gewone meerderheid nodig om ze aan te nemen. Je kunt dat door een truc in de Senaat, kun je dat blokkeren zolang de andere partij niet 60% van de stemmen heeft. Dus 2/3 van de stemmen. De beruchte filibuster wordt dat genoemd. En de republikeinen in de Senaat, die zullen zeker op die manier deze wetten gaan blokkeren. En nu is er dus onder democraten de wens om eigenlijk hun meerderheid in de Senaat te gebruiken om die filibuster af te schaffen. Dat kan namelijk wel met gewoon 50% van de stemmen. Biden, zelf 40 jaar senator geweest, die was daar altijd tegen. Het argument is, die filibuster die heeft ook een soort dempende werking op al te drastische wetgeving. Maar hij zei gisteren, we moeten bereid zijn, en dat zei hij gisteren voor het eerst, die filibuster op te blazen als we op die manier die kieswetten doorheen kunnen krijgen. Dus de democratie zelf is te belangrijk om die filibuster daarvoor te sparen eigenlijk. Dus weer en maar wel, want waar het dus vervolgens misgaat, ook onder zijn eigen democraten zijn er tegenstanders van het afschaffen van die filibuster. Dus Biden heeft geen meerderheid daarvoor en daarmee zit het dus echt in de Senaat klem. En dat is ook een reden dat hij zo ontzettend fel nu is in zijn taal. Want hij weet gewoon, het wordt heel moeilijk om dit er doorheen te krijgen. Ja, terwijl hij eigenlijk best wel haast ermee heeft, hè? Ja, hij staat onder druk dus van de progressieven in zijn partij. En er komt bij dat zijn grote hervormingspakket, hè, dus zijn grote belofte eigenlijk, de Build Back Better-wet, die is ook al gestrand in de Senaat. Hij had heel erg gegokt dat die Build Back Better-wet, ja, zoveel Amerikanen vooruit zou gaan helpen, dat hij via die route eigenlijk, hè, genoeg kiezers zou kunnen overtuigen van de kracht van zijn beleid. Hij heeft alle energie eigenlijk daarin gestopt tot nu toe. En nu heeft hij zijn handen vrij. Maar dit is dus ook een hele grote gok eigenlijk weer voor hem om nu weer hier zijn volle gewicht achter te zetten. Want als deze kieswetten ook gaan stranden in de Senaat, en die kans is dus echt groot, dan leidt hij dus 2 keer achter elkaar echt een grote nederlaag op iets waar hij echt op inzet. Ja, en dat kom je toch eigenlijk normaal gesproken niet echt meer te boven. Dus hij noemt deze kieswetten een strijd om de ziel van Amerika, maar het is ook echt wel tegelijk, ja, een strijd voor het succes van zijn eigen presidentschap. Correspondent Lucas Waagmeester. NPO Radio 9 over 6. Het NOS Radio 1 Journaal. Wat was er gisteravond op radio en tv? De foto van minister Ollongren in regenjas met capuchon en een mondkapje op, met een stapel papieren onder de arm. We kennen hem allemaal. De foto is gemaakt door persfotograaf Bart Maat. Met die foto heeft hij de ANP nieuwsfoto van het jaar 2021 gewonnen. Toen hij hem maakte, had hij nog niet door dat hij zoveel impact zou gaan hebben. Dat vertelde hij bij Langs de Lijn en Omstreken. Nee, helemaal niet, want ik wist helemaal nog niet wat er aan de hand was. Ik stond even later met collega's te praten. Ik denk dat ik nog wel misschien 10 minuten met collega's heb staan praten nadat ik die foto maakte. Omdat ik nog steeds aan het wachten was op Rutte. En op dat moment kwam het persbericht naar buiten dat Ollongren een positieve coronatest had. En toen heb ik snel die foto weggestuurd. En later zijn we pas gaan kijken met de fotoredactie en met de parlementaire redactie en met behulp van een collega, wat er nou precies op die tekst stond. En inmiddels weten we, die foto pakte voor veel mensen vervelend uit. Kijk, het is een foto die voor helemaal niemand leuk is geweest natuurlijk. Ollongren die had een positieve coronatest. En die schrok zich waarschijnlijk een hoedje en die is snel naar buiten gegaan. Dus voor haar was het ontzettend vervelend. Eigenlijk een heel kwetsbaar moment was het. En precies op dat moment kwam die vervelende foto. En voor Omtzigt hetzelfde. Die zat eigenlijk ziek thuis, overwerkt thuis. En door die foto werd hij ineens het middelpunt van het nieuws dagenlang. Dus nee, het is voor veel mensen toch wel een vervelende foto geweest, ja. Het nieuwe kabinet wil de komende jaren miljarden uitgeven aan klimaat, stikstof, defensie en lerarensalarissen. Maar volgens het Centraal Planbureau leiden de kabinetsplannen tot een verslechtering van de overheidsfinanciën. En ze vergroten de financiële lasten voor toekomstige generaties daarmee fors. En er is nog een probleem, zo zei Kamerlid Pieter Omtzigt bij Nieuwsuur. Maar ook voor de volgende crisis die komt. Die komt altijd op een onverwachts moment, altijd op een ongelegen moment. Het fijne van de coronacrisis was dat toen die kwam, de regering zonder blikken of blozen noodpakketten kon klaarzetten. Omdat ze in deze crisis ingingen met een overschot. Ja. En als je heel scherp aan de wind gaat varen, ja, dan kom je in dezelfde soort problemen als Italië op termijn terecht. En dan moet je gewoon niet willen zitten. Joost Eertmans van Jaar 21 zat ook aan tafel. En hij ziet vooralsnog niks van de zogenoemde bestuurscultuur. Want ik vroeg mij dus af, als er een rechtse meerderheid in de Kamer is, meneer Rutte, zou het dan zo kunnen zijn in de nieuwe bestuurscultuur dat we dan ook het migratiebeleid gaan veranderen? Toen was het antwoord nee, maar dat gaan we niet doen. Dus de keuzes zijn vooral voor de 4 partijen in de coalitie, worden die bepaald. Alleen het geld wordt wel weggezet en dat zijn zulke operaties, 35 miljard voor klimaat, 25 miljard voor stikstof. Terwijl de mensen die dat kunnen beschouwen, de economen, zeggen ja, maar dat leidt tot verspilling. Ja. In het nnieuwe programma Wat een Stel worden 3 koppels gevolgd die een belangrijk doel hebben dat ze binnen een jaar dan hopen te realiseren. Zoals Björn en Inge. Ze zijn al 2 jaar dakloos, maar vandaag mogen we dus eindelijk naar een appartementje gaan kijken. Dus duimen. En laten we hopen dat we eindelijk een keertje onderdak hebben na 2 jaar. Niet meer zo lang in de kou moet. Ze vertellen in de uitzending wat het vinden van een huis kan betekenen. Als we daar een woning hebben, als we toegewezen krijgen, krijgen we ook een uitkering. En daarvan wordt dan ook de huur betaald, direct, vanaf de uitkering. Oh, u bent dakloos, ja, dan zul je gewoon geen inkomsten hebben. Ja, dan kunnen we u ook een woning geven. Echt waar, geen inkomsten, geen woning. En zonder woning geen inkomsten. Maar is dat toch een krom ding? En dat was gisteravond op radio en tv. You're still damn good. No one's gotten to you yet. Still the Same van Bob Seger en de Silver Bullet Band. Wouter, werkgevers willen dat personeel in quarantaine toch komt werken. Tenminste, zijn werkgevers die dat willen. Ja, inderdaad. Bij de FNV kwamen sinds 1 december 80 meldingen hierover binnen. Daarover lezen we meer in het AD vanochtend. Medewerkers worden soms onder druk gezet om te komen werken. Sommige werkgevers bijvoorbeeld dreigen vakantiedagen af te pakken van werknemers als ze niet komen. Volgens vakbond FNV komen de meeste klachten hierover uit de zorg. Maar komt het ook voor in andere sectoren. Forum voor Democratie is bezig met het oprichten van eigen basisscholen. Dat heeft de Telegraaf uitgezocht. De partij van Thierry Baudet heeft er al een stichting voor opgericht, met onder andere Tweede Kamerlid Pepijn van Houwelingen in het bestuur. En Forum-statenlid Ralf Dekker bevestigt de plannen ook in de Telegraaf. Hij wil alleen niet zeggen waar die basisscholen van de partij zouden moeten komen. Er is ook een reactie van het ministerie van Onderwijs. En het ministerie zegt dat in principe iedereen in Nederland vrij is om een school op te richten. Ja, het is natuurlijk vrijheid van onderwijs, maar er moet dan wel aan bepaalde voorwaarden worden voldaan. Om grote psychische schade bij studenten te voorkomen, moeten mbo's, hbo's en universiteiten zo snel mogelijk weer open. Dat is een hartstochtelijke oproep van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie in Trouw vanochtend. De organisatie zegt dat de lockdown nu juist mensen ziek maakt, terwijl die natuurlijk bedoeld is om zieke mensen te voorkomen. Studenten hebben meer last van angst, somberheid, stress, onmacht en eenzaamheid, zegt de Vereniging voor Psychiatrie. Wanneer de mbo's, hbo's en universiteiten opengaan is nog niet bekend. Daar horen we wellicht vrijdag wat meer over, want dan is er natuurlijk weer een persconferentie. En ook op de voorpagina van de Telegraaf een foto van een dolblij hockeyjeugdteam uit Utrecht. Ik heb hem hier ook even bij me. Allemaal blije meisjes. Het meisjesteam viert dat ze sinds gisteravond weer tot 8 uur buiten mogen sporten. En daar is meteen dankbaar gebruik van gemaakt. Tot gisteren was het nog zo dat jongeren tot 5 uur 's middags buiten mochten sporten. En dat is dus 8 uur geworden. Ik ben heel blij dat we weer 's avonds kunnen spelen, zegt de 13-jarige Boas verderop in de krant. Hiervoor moesten we om 6:30 's ochtends trainen en dat vond ik echt veel te vroeg. NOS Radio 1 Journaal op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. De eerste buitenlandse reis van Wopke Hoekstra als minister van Buitenlandse Zaken zit erop. Gisteravond was hij voor overleg in Brussel. Want er ligt meteen een groot dossier op tafel. De gespannen verhouding tussen Rusland en de Verenigde Staten over Oekraïne. Correspondent Sander van Hoorn ving Hoekstra op na afloop van zijn gesprekken. Het is natuurlijk ook een kennismaking en er komen natuurlijk ook andere onderwerpen komen er langs. Maar zowel in het gesprek vandaag met Borrell als eerder vandaag in het gesprek wat ik had met mijn Amerikaanse collega Blinken gaan natuurlijk wel op de eerste, tweede en derde plaats over de Oekraïne, over de grote zorgen die er zijn. En wat we met elkaar kunnen doen om te zorgen dat er de-escalatie plaatsvindt. Want dat is in ons aller belang. Ja, er wordt heel veel gesproken deze week. Wat kan er gebeuren deze week? Wat moet er gebeuren? Nou, we moeten in ieder geval die dialoog gaande houden. We moeten daar alle diplomatieke kanalen uiteraard voor gebruiken. Tegelijkertijd moet ook helder zijn dat zaken die raken aan de integriteit van de Oekraïne, dat die ook consequenties zullen hebben. Dat was het standpunt van de NAVO. En dat blijft ook het standpunt van de NAVO. En dat kan ook echt niet anders. Ja, de NAVO, zegt u. Frustratie van meneer Borrell is dat de Europese Unie als zodanig niet aan tafel zit. Hoe slecht is dat? Hoe kwalijk is dat? Nou, wat er gebeurt raakt natuurlijk ook rechtstreeks Europa, raakt ook aan de Europese Unie. Dus ik deel de opvatting ook van veel andere collega's in de verschillende Europese hoofdsteden dat het belangrijk is dat, dat ook de Europese Unie hier een rol in heeft. Dus daar hebben we natuurlijk ook met elkaar contact over. Is er dat ijzerpakket wat Rusland op tafel heeft gelegd, is daar überhaupt dan nog een gesprek over mogelijk? Terugtrekking van ongeveer alle NAVO-troepen, niet alleen uit de Oekraïne, maar ook uit Polen, uit de Baltische Staten. Ja, er is een aantal zaken op tafel gelegd die vanzelfsprekend veel te ver gaan. Hè, die ook zozeer raken aan waar de NAVO-lidstaten gewoon zelf over gaan. Dat daar eigenlijk geen gesprek over mogelijk is. Tegelijkertijd zijn er ook zaken waar je wel de dialoog met elkaar over kan hebben. Namelijk, hoe zorg je nou met elkaar voor, op een manier die dan vervolgens wel gelijkwaardig is, voor het afbouwen van wapenarsenalen. Hoe zorg je dat je elkaar in de diverse geopolitieke dossiers niet verrast? Hoe zorg je dat je de lijnen openhoudt? Dus Er zijn ook zaken waar we wel raakvlakken zien. Maar als je naar dat hele pakket kijkt, daar heeft u me ook over gehoord. Ja. Nu komt u uit een wereld waar gemeenschappelijk monetair beleid gevoerd werd, naar een wereld nu waar gemeenschappelijke standpunten ver te zoeken zijn vaak op het buitenlands beleid. Hoe groot is die omschakeling? Ja, het zijn natuurlijk hele verschillende dossiers. Op financieel-economisch terrein zijn we natuurlijk verder als Europese Unie. Daar hebben we meer stappen gezet. Maar ook daar zie je dat het vaak toch wild ingewikkeld is om het soms met alleen maar de euro-lidstaten, de eurolanden, soms met alle EU-lidstaten het eens te worden over financieel-economisch beleid. Nou, dat geldt op het terrein van buitenlandse zaken eigenlijk a fortiori, geldt eigenlijk nog sterker. Omdat dat natuurlijk ook in belangrijke mate het primaat van de lidstaten zelf is. Dus ja, er is heel veel werk aan de winkel. En tegelijkertijd is het natuurlijk van groot belang dat je juist op dit type dossiers, op die grote geopolitieke dossiers, dat je daar als NAVO-lidstaten, maar ook als lidstaten van de Europese Unie, echt die gezamenlijkheid zoekt. Want dat is uiteindelijk in ons gezamenlijk belang. En dat is ook de beste garantie om te zorgen voor stabiliteit en uiteindelijk voor vrede. Minister Hoekstra dus, de minister van Buitenlandse Zaken, na zijn allereerste overleg in Brussel. Droevig nieuws uit Cambodja, want daar is een nationale held overleden. De 8-jarige rat Magawa spoorde landmijnen op en heeft in zijn korte leven meer dan 100 explosieven gevonden. Want de mijnen die sinds de burgeroorlogen in de jaren 70 in de Cambodjaanse grond zijn begraven, zijn nog altijd een groot probleem. Zo vertelt correspondent Mustafa Margadi. Den Dum is boer, zoals veel Cambodjanen. Op zijn 7e raakte hij gewond toen hij zijn familie hielp om het vee te houden. Een koe stapte op een van de 6 miljoen landmijnen die door oorlogen in de Cambodjaanse grond zijn gegraven. En door mijnscherven in zijn gezicht heeft hij nog maar één goed oog over. Den Dum is een van de 51.000 Cambodjanen die gewond zijn geraakt door rondslingerende landmijnen. 19.000 mensen zijn overleden. Mijnen zijn ongelooflijk moeilijk te traceren, zeggen ze bij de Belgische mijnenruimorganisatie Opopo. Opopo started after an analysis of the landmine problem showed that in fact the detection of the landmines was the most expensive and tedious part of the problem. Dus hadden ze het idee om speciale ratten uit Tanzania te trainen. Deze ratten hebben een neus die zo goed is als die van een hond. Maar ze zijn een stuk lichter. That's too light to trigger a mine, so they just gently scratch over the mine. Dus triggeren ze geen landmijnen als ze eroverheen lopen. En het bleek een razend succesvol project. De ratten kunnen in een half uur een gebied zo groot als een tennisbaan afsnuffelen. Mensen met metaaldetectoren doen daar dagen over. En Magawa was de meest succesvolle rat die ze hadden. Elke ochtend werd hij uit zijn kooitje gehaald, kreeg Magawa wat zonnebrand opgesmeerd, werd naar een stukje land gereden en kreeg zijn harnasje om weer naar mijnen te snuffelen. Zo heeft hij zeker 100 landmijnen opgespoord en vermoedelijk veel levens gered. Hij kreeg er zelfs de hoogste Britse dierenonderscheiding voor. Magawa is a true hero rat and we're thrilled to celebrate his life-saving devotion by awarding him the PDSA gold medal. Een speciale kleine gouden medaille die aan zijn harnasje paste. Specially designed to fit onto his work harness, so he can wear it anytime. Maar vorig jaar ging Magawa met pensioen en werd hij in de watten gelegd tot zijn dood gisteren. Maar volgens Opopo staan er alweer veel getrainde ratten klaar om Magawa te vervangen. Because landmines still terrorize the lives of so many Cambodians and other people all over the world. We hope that we can solve the landmine problem in the next 5 to 10 years. En boer Den Dum is de ratten dankbaar. Want dankzij hen kunnen zijn kinderen hem met de koeien helpen zonder bang te zijn voor landmijnen. Het werk van de opvolgers van Magawa blijft nodig. Deze week nog zijn er in Cambodja 3 mensen overleden die juist deel uitmaakten van een team dat dit soort mijnen onschadelijk moet maken. Gisteren draaide ik een kersverse plaat van Stromae. Vandaag ga ik voor de trip down memory lane. Want hiermee ben ik meteen terug in mijn studententijd. Academie voor Journalistiek in Tilburg. Iedereen in het zwart. Een deel van de jongens met lijntjes onder de ogen. Te danken aan Robert Smith van The Cure. Overigens minimaal te horen in dit nummer. A Forest. Het is 6:30. NPO Radio 1. Hoofdpunten van het nieuws, Wouter. De NAM stopt binnen 3 jaar met het opslaan van afvalwater in Twente. Het vervuilde water is een restproduct van oliewinning bij Schonebeek in Drenthe. Omwonenden in Twente zijn bang dat de bodem vervuild raakt en dat er aardschokken komen. De NAM wil het afvalwater nu gaan opslaan in Drenthe zelf. De Amerikaanse president Biden heeft een felle toespraak gehouden over bescherming van het stemrecht. Hij wil een nieuwe kieswet waarin onder meer het stemmen in de VS makkelijker en toegankelijker wordt voor iedereen. Republikeinen blokkeren zo'n kieswethervorming. Nederland moet meer doen tegen het schenden van mensenrechten bij de Europese buitengrenzen, staat in een rapport van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken. Als aangetoond wordt dat Nederland betrokken is bij mensenrechten schendingen, zou dat kunnen leiden tot schadeclaims. En werknemers van Heineken gaan vanaf vrijdag staken. Onderhandelingen over meer loon zijn gisteren vastgelopen. De bierbrouwer zegt niet meer te kunnen betalen vanwege de coronacrisis. De staking leidt voorlopig niet tot een biertekort in de supermarkten, zegt Heineken. Het weer dan nog, de regen trekt weg. Daarachteraan kan mist ontstaan. In het noorden is er ook kans op gladheid. Het wordt een droge dag. In het westen en noordwesten is er zon. En het wordt 7 graden daar. Elders wordt het 5 graden. Verkeersinformatie van de ANWB. Dennis Mooi. In het noorden en het westen van het land komt op dit moment dichte mist voor. En daarnaast is het in het noorden ook nog eens een keer plaatselijk glad. En in Brabant staat de enige file van dit moment, de A58 Breda-Eindhoven. Tussen Tilburg Centrum Oost en Moergestel 4 kilometer door een ongeluk met een vrachtwagen. Een rechterrijstuk is daar voorlopig dicht. 20 minuten oponthoud. Ster. Vanavond in Close-up. De modeontwerper Azzedine Alaia maakte in de jaren 80 furoren met zijn sexy, gestroomlijnde vrouwenmode. De geliefde modeontwerper Azzedine Alaia. Vanavond in Close-up om 11 uur op NPO 2. Ja, je hebt voordeeltjes. En je hebt groots winstpakken. Naar Macro dus. Want daar vind je eindeloos veel aanbiedingen met de laagste prijsgarantie. Winstpakken? Doe het groots. Doe het macro. Flacon Ariel voor 70 wasbeurten. 9,99. Pak je winst. Kan jij alles uit de dag halen met een Kanzi-appel? Yes, you can see. Geniet ook van de verfrissende kracht van een Kanzi-appel. Uit Nederland. Yes, you can see. Bent u benieuwd wat de 25 best verkochte managementboeken van 2021 zijn? Wij hebben ze voor u op een rijtje gezet. Kijk op managementboek.nl/top25. Het is 6:58. Nederland moet meer doen om mensenrechten schendingen aan de buitengrenzen van Europa te voorkomen. Dat zegt de Adviescommissie Vreemdelingenzaken naar aanleiding van de pushbacks van migranten en vluchtelingen die proberen Europa binnen te komen. Dat betekent dat mensen aan de grenzen worden tegengehouden en teruggestuurd. De Adviescommissie van de regering boog zich over de vraag of Nederland mede verantwoordelijk is voor onrechtmatig gedrag bij die grensbewaking. Professor John Morijn is van de Adviescommissie. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, uw commissie stelt dus dat Nederland medeverantwoordelijk is, maar het zijn niet echt onze grenzen. Hoe zit dat? Ja, goedemorgen. Dat klopt inderdaad. Nou, het zijn wel degelijk Europese grenzen zijn ook onze grenzen. En er zijn verschillende actoren en instanties gezamenlijk betrokken bij die bewaking van de gemeenschappelijke grenzen. Dus het gaat inderdaad om de primaire lidstaten zelf, zoals bijvoorbeeld Griekenland. En ook Europese agentschappen, zoals de Europese grens- en kustwachtagentschap, zoals Frontex. En soms zelfs ook derde landen die er betrokken zijn, zoals Libië. Maar Nederland, het zou onvolledig zijn om te denken dat Nederland daar niks mee te maken heeft. Nederland levert zowel personeel als materieel bijvoorbeeld aan dat Europese grenstoezicht. Agentschap. En daarom moeten we ook erover nadenken van, is Nederland dan ook mede verantwoordelijk voor wat er daar gebeurt? Want wat er gebeurt waarvan u zegt, dat kan echt niet? Ja, alle verhalen over pushbacks en pullbacks, daar raak je aan allerlei verschillende mensenrechten. We moeten bijvoorbeeld denken aan het verbod op marteling en mishandeling. Ook op het recht op asiel. Dat wil eigenlijk zeggen dat je individueel moet worden beoordeeld of jouw specifieke zaak rechtvaardigt dat jouw internationale bescherming toekomt. Maar het gaat ook bijvoorbeeld over iets dat je een recht op een effectief rechtsmiddel hebt. Dus dat betekent eigenlijk, heb je het recht om de rechten die ik net heb beschreven ook werkelijk kan verwezenlijken. Dat zijn allemaal bindende normen die gewoon een ondergrens leggen onder Europese gemeenschappelijke samenwerking. En dat is ook geen theoretisch standpunt. Dat hebben de hoogste Europese rechters in Europa ook herhaaldelijk gezegd. En daarom, dat raakt ook gewoon aan de Nederlandse verantwoordelijkheid, want wij doen daar aan mee. Het is dus niet alleen een moreel appel wat u doet? Nee, zeker niet. Kijk, op dit moment is het heel lastig om Europese agentschappen en Europese instellingen zelf voor nationale en Europese rechters te slepen. Maar het gebeurt wel degelijk, en er spelen ook allerlei zaken, dat lidstaten die in Europees verband uitvoering geven aan dat beleid waar wij aan meedenken en schrijven, op dit moment voor die rechter worden gesleept. Dus het is geen theoretisch risico dat we ook juridisch lopen met het laten voortduren van deze situatie. Maar wat vindt uw commissie dan dat Nederland echt moet doen? Ja, eigenlijk verschillende zaken. We onderscheiden er drie. Kijk, het is niet zo dat Nederland helemaal niks doet. Sterker nog, Nederland is een van de meest actieve en uitgesproken lidstaten die dit probleem vaak ook probeert te agenderen. Maar wij denken, er moet meer gebeuren dan alleen woorden. Er moeten ook gewoon concrete resultaten worden behaald. Dat kan eigenlijk op drie manieren. Allereerst moet je duidelijke voorwaarden stellen aan je eigen betrokkenheid bij grensbeheer in andere delen van de Europese Unie. Ik gaf er net al aan dat Nederland gewoon zelf personeel en materieel levert aan Frontex. Moet je denken aan ongeveer 180 mensen alles bij elkaar. Dat is één ding. Dus zelf als je actief deelneemt aan zo'n missie van zo'n agentschap, moet je ook je eigen mensenrechten verplichtingen hoog houden. Een tweede is dat alles dat mensenrechten centrale moeten worden gesteld bij de ontwikkeling van Europese afspraken. Heel vaak zie je nu bijvoorbeeld dat samenwerkingsverbanden tussen grenslidstaten, derde landen, Frontex en ook Nederlands personeel vaak heel onduidelijk zijn. Het is heel onduidelijk wie nou wat doet en wie waarvoor aansprakelijk is. Dat moet worden verduidelijkt en daar kan Nederland op staan. En een derde punt, en dat is het laatste punt, is het is gewoon heel belangrijk dat ook op dit gebied de rechtsbescherming veel effectiever wordt. Op dit moment zijn er wel klachtenprocedures bij agentschappen zoals Frontex, maar die werken eigenlijk onvoldoende. En zoals ik net al aangaf, is het vaak ook heel lastig, juist voor kwetsbare mensen als migranten, die soms helemaal niet eens in Europa zijn, om überhaupt hun recht waar te kunnen maken. En daar kan Nederland zich ook voor inzetten om die gang naar de rechter en het ondersteunen van mensen die willen klagen over iets dat hen is overkomen aan onze buitengrenzen, om dat te verbeteren. Ja, nou ligt juist migrantenbeleid heel erg gevoelig in Den Haag. Denkt u dat er wel wat gaat gebeuren met uw advies? Nou, we hebben natuurlijk vandaag is een van de eerste dagen dat er een nieuw kabinet er zit. Er lijkt toch een iets ander elan te zijn als je het regeerakkoord leest. Het blijven natuurlijk gevoelige thema's. Maar ons belangrijkste punt is eigenlijk, dit zijn nu eenmaal bindende ondergrenzen. En je kan niet onder die ondergrenzen gaan als het gaat over het bewaken van de buitengrenzen. Dus als je hier helemaal geen rekening mee houdt, dan reken je jezelf ook een beetje rijk. En loop je uiteindelijk toch een groot juridisch risico. Dus het is gewoon heel belangrijk om dit serieus te nemen. En wij hopen heel erg dat hier met een nieuwe blik naar wordt gekeken en de activiteit van Nederland, de voortrekkersrol die we al hebben, ook wat concreter vorm zal krijgen. Hartelijk dank, John Morijn van de Adviescommissie Vreemdelingenzaken. Het is 7:08. Terwijl de coronacrisis voortduurt en onder meer winkels, cafés, theaters gesloten zijn vanwege de lockdown, zijn er ook positieve geluiden. Want het aantal faillissementen is in jaren niet zo laag geweest. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Nick Wouters van de economieredactie. Nick, over hoeveel faillissementen hebben we het dan? Het zijn er echt heel weinig. Het zijn er ruim 1500. En dat is ruim 40% minder dan een jaar eerder. En toen waren het al heel weinig faillissementen. Ik sprak begin vorig jaar iemand die faillissementsveilingen organiseert. En die zei, ja, we hadden rekening gehouden met heel veel drukte. Maar er kwam bijna niemand. Het was gewoon heel rustig. En die zei, hopelijk later dit jaar in de zomer, misschien net na de zomer, dan komt er wel die faillissementsgolf. Maar uit die cijfers nu blijkt, Hij is niet gekomen en sterker nog, er zijn nog veel minder bedrijven dus failliet gegaan. En komt dat nog steeds door die coronasteun dan? Ja, dat kan haast, dat moet haast wel de verklaring hiervoor zijn. Want heel veel bedrijven hebben bij elkaar miljarden gekregen om de rekeningen te kunnen betalen, om mensen in dienst te houden, om de vaste lasten te betalen. Uitstel gekregen bij de Belastingdienst. Ja, en blijkbaar heeft dat toch heel veel bedrijven overeind gehouden. Want er is natuurlijk wel heel veel ellende bij die bedrijven. Maar failliet zijn ze niet gegaan. En de Raad voor de Rechtspraak zegt ook, ja, rechters kijken ook naar de gehele situatie van een bedrijf. Dus die houden ook rekening met de coronacrisis. Dus misschien dat een rechter ook minder snel zegt, ik spreek dit faillissement uit, of dat hij dan zegt, we wachten nog even. Ja, bedrijven krijgen wat langer de kans, wat dat betreft misschien wel. Maar er zijn ook wel bedrijven die wel failliet zijn gegaan. Wat voor bedrijven zijn dat dan? Vooral bedrijven in de handel zijn failliet gegaan. Dat is de grootste categorie. Ja, toch wel opvallend. Tweede categorie is de bouw. Daar zijn redelijk veel bedrijven failliet gegaan. En dan zoek je naar de horeca, waar toch de meeste horrorverhalen hoort van ondernemers. Die al meer dan een jaar roepen van, er komt een faillissementsgolf aan. Die staan op plaats 7. Er zijn maar 100 horecazaken failliet gegaan. Dus echt bizar weinig. De bouw vind ik trouwens wel heel opvallend. Ja, ik heb er ook niet direct een verklaring voor. Maar die zijn staan meestal hoog in dit lijstje. Maar hebben nu de tweede plaats veroverd. Ja. Wat zegt het eigenlijk allemaal over hoe bedrijven ervoor staan? Ja, daar zeggen deze cijfers niet heel veel over. Ik zei al, er zit achter dit verhaal zit natuurlijk heel veel ellende bij ondernemers waar het water tot aan de lippen staat. En die niet weten hoe ze de eindjes aan elkaar moeten knopen. Deels met hulp dus van de overheid. Maar die ook spaargeld aanbreken. Die misschien hun pensioengeld nu aan het opeten zijn om toch maar overeind te blijven. Want voor ondernemers voelt het toch vaak als een nederlaag om wel dat faillissement aan te vragen. Dus die proberen toch maar overeind te blijven. Ook maar steeds hopend dat die coronacrisis een keer voorbij zal zijn. Ook geld lenen bij vrienden en familie, dat hoor je ook wel. Dus die proberen op die manier het overeind te blijven. Maar ja, die faillissementsgolf die zal er toch ook wel een keer aankomen. Want als je dan de verhalen hoort van ondernemers, ja, dan is dat toch wel schrijnend. Die gaan het niet allemaal redden. Mijn collega Lisa Schallenberg ging op bezoek bij Michel Furster. Die heeft in de coronatijd 2 zonnestudio's overgenomen. Omdat hij starter is, krijgt hij natuurlijk ook niet heel veel steun nu op dit moment. Hij moet dicht zijn en hij heeft het tot nu toe volgehouden. Maar hij vreest voor het einde als de zonnestudio's dicht blijven. Oh, dit is de sterkste. Ja. Nou, dit is een zonnebank. Een zonnebank staat in een aparte cabine. Hoe lang heeft hier nou niemand in gelegen? Vanaf 20 december niemand meer. En waarom hebben jullie 2 studio's geopend in coronatijd? Wat was het idee? Nou, ik heb een bouwbedrijf. En ik wil eigenlijk een soort pensioen opbouwen met een winkel wat dichterbij is, wat op wat oudere leeftijd wat makkelijker te behappen is dan een bouwbedrijf. En mijn vrouw zonde bij de Sundays in Leidschendam. En de eigenaar daarvan die wil die studio verkopen. En toen hebben we het overgenomen met de veronderstelling dat een zonnestudio in een lockdown niet dicht gaat. Omdat bij de eerste lockdown de studio gewoon open was. En toen dachten jullie, we gaan er nog een openen. Maar ja, in de veronderstelling dat als ze zo het zijn, dat we dan niet meer dicht gingen. Dus hebben we het toch gedaan. En zo zat je dan in coronatijd met 2 zonnestudio's die allebei verplicht dicht moesten. Ja, we hebben er geen grip op. Er is iemand die drukt op een knop en je moet dicht. En je krijgt geen steun of zo weinig steun dat je daar eigenlijk niks aan hebt. Ik ben aan het werk, maar dit hoort ook bij ons werk. Dus alles goed schoonhouden is belangrijk, zeker in deze tijd. U werkt al heel lang in deze zonnestudio en nu in deze lockdown. Hoe is dat voor u? Ja, triest natuurlijk. Heel triest. Zeker als je er al zo lang in ziet, dat je het gewoon eigenlijk naar beneden ziet gaan natuurlijk. Nu kost het ons meer dan €20.000 per maand als we dicht zijn. Ja. Waar hebben jullie dat tot nu toe vandaan gehaald? We hadden een bedrijfspand met bouwbedrijf. Die heb ik al moeten verkopen om de kosten in de eerste lockdown te kunnen financieren, zeg maar. En eigenlijk dat geld is eigenlijk ook al op. Jouw bouwbedrijf heeft tot nu toe jouw 2 zonnestudio's in leven gehouden. Ja, dat is echt het verhaal, ja. Zit er nog genoeg geld in je bouwbedrijf om dit nog vol te houden? Nee. Kort en krachtig is nee. Dus er kan geen geld meer van het bouwbedrijf naar de zonnestudio's. Dat kan gewoon niet meer, want dan wordt het ongezond. Dat is niet de bedoeling dat die ook failliet gaat, omdat we een zonnestudio proberen in leven te houden, waarvan we niet weten wanneer het stopt. Dus het einde is gewoon in zicht. De bodem is in zicht. Waarschijnlijk als we nog dicht moeten in januari, zal ook de huur in januari niet betaald worden. En dan kunnen we misschien de salarissen misschien nog net aan betalen. En vanaf februari? Nee, februari is dat er niet meer. Nee, we kunnen ik denk dan de salarissen niet eens meer betalen van de studio. De huur en zo betalen we dan sowieso niet. Want het eerste wat je betaalt is salarissen. Dat is je personeel. En de rest loopt dan ook achter. Dus dat worden allemaal schulden. En op een gegeven moment heb je zoveel schulden dat niet meer gaat. Zei ondernemer Michel Furster. Nick, dit is zo'n voorbeeld van een bedrijf wat nu nog de ballen in de lucht kan houden. Zo zijn er dus heel veel. Maar het betekent toch wel dat er wel snel faillissementen aan gaan komen, of niet? Het hangt heel erg af van de steun. Wanneer die gaat stoppen. Er wordt steeds gezegd, hier moeten we een keer gaan afbouwen. Maar dat is vooralsnog niet gebeurd. Ja, in kleine mate. Je ziet het bij zelfstandigen dat ze al minder steun krijgen. Maar voor de meeste bedrijven is dat nog niet afgebouwd. Ja, als dat gaat stoppen, dan gaan er heel veel bedrijven omvallen. En dan gaat die faillissementsgolf er wel komen. Voor de economie misschien ook wel goed, hoe cru het ook klinkt. Want er zitten ook bedrijven bij die niet gezond zijn, die het alleen redden door die steun van de overheid en die misschien wel moeten omvallen, zodat er ook weer personeel vrijkomt. Daar is veel vraag naar bij bedrijven waar het wel goed gaat. En dat is goed voor een economie als er ook bedrijven die niet gezond zijn stoppen en bedrijven die wel gezond zijn weer dat personeel kunnen overnemen. Hebben economen al vaker gezegd dat ook wel eens tijd wordt dat moet gebeuren in de economie. Dus voor de economie zou het beter zijn als die faillissementsgolf er komt. Maar voor ondernemers natuurlijk niet, want het zorgt voor heel veel ellende. Nick, dankjewel. Vorig jaar zijn er weer meer zwaar gewonden gevallen in het verkeer. Het blijkt uit data van een samenwerkingsorganisatie van onder meer de politie, overheid en de ANWB. Dat schrijft de Telegraaf vanochtend over. Het aantal zwaar gewonden in het verkeer nam toe met meer dan 1300. Ook het aantal ongelukken met gewoon alleen blikschade steeg met 8%. Daar in totaal bijna 70.000 vorig jaar. De Vereniging Verkeersslachtoffers reageert op het nieuws in de Telegraaf. Die zegt dat de politiek niet wil ingrijpen. En stelt zelf het invoeren van rijbewijssloten, snelheidsbegrenders en alcoholsloten voor. De afdeling voor kinderhartchirurgie in het ziekenhuis in Groningen gaat toch echt dicht, heeft de nieuwe minister Kuipers van Volksgezondheid laten weten aan de Tweede Kamer. Zijn voorganger Hugo de Jonge had dat besluit al genomen. Dat stuitte op veel verzet in Groningen. Een petitie om het centrum te behouden werd meer dan 100.000 keer ondertekend. In Groningen was het natuurlijk een beetje de hoop dat ze bij Kuipers meer gehoor zouden vinden. Maar nee, ook de nieuwe minister zegt dat de kinderhartchirurgie in Groningen dicht moet. De bestuursvoorzitter van het ziekenhuis daar vindt het jammer dat de twee overgebleven locaties voor chirurgie voor kinderharten nu in Rotterdam en Utrecht zijn, zegt hij tegen RTV Noord. Maar waar deze brief geen uitsluitsel over geeft, dat is de motivatie voor de keuze van Rotterdam en Utrecht. En geeft ook geen blijk van een visie van de spreiding van dit soort hoogcomplexe zorg en dan ook niet op plekken buiten de Randstad. Ja, eerder lieten ouders in Groningen ook al van zich horen dat ze eigenlijk weinig zin hadden om met hun kind helemaal naar de Randstad te moeten vanuit Groningen. De Nederlandse hackersgroep DIVD gaat samenwerken met buitenlandse hackers. DIVD, dat is een organisatie van zogenoemde ethische hackers. En ze gaan op zoek naar kwetsbare servers van bijvoorbeeld bedrijven om misbruik van criminelen te voorkomen, dus om die bedrijven te waarschuwen eigenlijk. De toonaangevende Nederlandse DIVD gaat nu samen met soortgelijke buitenlandse groepen op zoek naar kwetsbaarheden bij bedrijven. Daarover schrijft het FD vanochtend. Zo wil de hackersgroep het internet wereldwijd gaan beschermen. En anderhalve pagina breed in het AD een bonte verzameling foto's van mensen met gekleurde gezichtsbescherming. De kop daarbij luidt: einde dreigt voor de leuke mondkapjes. Ja, het OMT-advies is natuurlijk sinds begin deze week dat we misschien straks alleen nog maar medische mondkapjes mogen dragen als de regering dat advies overneemt. Kortom, de zelfgemaakte stoffen mondkapjes kunnen dan de prullenbak in. Gaan we ze nog missen? Nou, inderdaad. Heb jij ze wel zelf gemaakt eigenlijk, of niet? Nee, ik heb gewoon zo'n of blauw of zwart. Hele saaie eigenlijk. Ja, die vind ik wat lekkerder ademen. Ja, ik dacht wel meteen, je kan toch ook over die medische mondkapjes misschien wel iets doen waardoor het alsnog kleurrijk is? Dubbel. Of zou dat niet mogen van het OMT, dat dat niet meer goed beschermt? Nou, ik denk dat het wel goed beschermt, maar of het lekker ademt, dat betwijfel ik. Het ziet er wel mooi uit, maar je overleeft het qua ademhalen misschien niet. Nee. Nou, in totaal heeft het AD 40 portretjes van mensen met een bijzonder mondkapje. Van kunstzinnige maskers tot kapjes met een actietekst erop. En sommige dragers zijn wel heel erg trots op hun eigen gezicht. Die hebben een foto van hun eigen mond op het mondkapje geprint. Verkeersinformatie, Dennis Mooi. In het noorden, midden en het westen van het land komt dichte mist voor. En daarnaast is het in het noorden ook nog eens een keer plaatselijk glad. De file op de A58 van Breda naar Eindhoven, die levert nu een half uur vertraging op. Tussen Tilburg Centrum West en Moergestel. Er staat 7 kilometer door een ongeluk met een vrachtwagen. Rechterreis ook is dicht. Omrijden kan je het beste via Den Bosch. Cindy, mama, you understand that? No. Well, like, I don't understand how you can, because, like, I've been to, you know, Paris, Beirut, you know, I've been to Iraq, Iran, Eurasia, you know, I speak very, very fluent Spanish. Todo está bien chévere. You understand that? Bien chévere. Chévere. Bien chévere. Is that right, mama? Yeah, because I got my shaking room. Everybody's got a thing. Don't you worry about a thing, mama, 'cause I'll be standing on the side when you check it out. You say your style of life's a drag and that you must go other places, but just don't you feel too bad when you get fooled by smiling faces. But don't you worry about Don't you worry about a thing van Stevie Wonder. wel of niet laten vaccineren. Mensen die twijfelen kunnen al een tijdje met hun vragen terecht bij de vaccinatietwijfeltelefoon. En vanaf vandaag is hij ook bereikbaar voor Turks sprekende twijfelaars. Robin Peters, internist bij het Erasmus MC in Rotterdam. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe komt het dat het nu ook in het Turks is? Ja, we willen met de twijfeltelefoon gewoon zoveel mogelijk mensen in staat stellen om hun vragen te stellen. We weten dat in kwetsbare wijken en ook dat in migrantenpopulaties toch de vaccinatiegraad over het algemeen wat lager is. Dus dat is de reden dat we hem nu ook in andere talen gaan aanbieden. En Turks is de eerste? Turks is de eerste en dat is niet per se omdat er nou in de Turkse gemeenschap meer behoefte bestaat dan bijvoorbeeld Marokkaanse of andere gemeenschappen. Maar dat is een hele praktische, dit kregen we het eerst geregeld en we willen langzaam uit gaan breiden ook naar andere talen. Er waren mensen beschikbaar die goed Turks spreken en die van wanten weten? Precies, en op het moment natuurlijk dat je zo'n service aan gaat bieden, dan moet je ook zeker weten dat je dat voor een langere tijd kan doen. Dus we hebben nu de roosters rond voor de komende maanden. Wat voor soort vragen krijgt u bij deze twijfeltelefoon? Het zijn heel veel mensen die bellen eigenlijk met vragen over hun eigen medische status. Dus bijvoorbeeld, ik heb drie keer per week ernstige hoofdpijn. Wordt dat nou erger door het vaccin of niet? We krijgen daarnaast heel veel vragen over vruchtbaarheid en over zwangerschap. En tenslotte de laatste tijd, en dat is inmiddels wel 70% van de telefoontjes, die gaan over de boostervaccinatie. En waarom over de booster dan? Ja, je merkt dat daar toch ook heel veel onduidelijkheid is. Hè? Eerst was het niet nodig om een boosterprik te halen. Toen moest het 6 maanden na je laatste vaccinatie bij 60-plussers. En inmiddels is het natuurlijk voor iedereen en moet het al na 3 maanden. En het is denk ik heel belangrijk om goed uit te leggen dat met die Omicron-variant dat de situatie gewoon anders is. En dat daarom die boosterprik nu ook belangrijk is. Ja, dat de situatie zich ontwikkelt en dat daardoor ook deze de booster bijvoorbeeld en alle vaccinaties, dat ook verandert. Dat het veranderlijk kan zijn. Exact. En je merkt dat er gaan gewoon zoveel tegenstrijdige verhalen rond op social media bijvoorbeeld. Dat mensen op een gegeven moment niet meer weten wat ze moeten geloven. En het dan heel fijn vinden om ook met een medisch geschot iemand gewoon nog eventjes te sparren. Kunnen u eigenlijk op alle vragen antwoorden geven? Want als ik het zo hoor, komen mensen ook met hun eigen medische status. Dat lijkt me soms dan best ingewikkeld. Klopt, maar heel vaak is het toch wel zo dat we hebben de mensen goed getraind. Er zit ook altijd een huisarts of een internist bij de telefoon zelf om direct de mensen die de bellers te woord staan te helpen. En we hebben ook nog een aantal hulplijnen. Dus met experts, bijvoorbeeld een allergoloog, een apotheker over hoe het vaccin gemaakt wordt, een gynaecoloog. En zo kunnen we echt wel een heel groot deel van de vragen beantwoorden. En soms weet je dingen niet zeker en dan zullen we dat ook eerlijk zeggen. Want het doel is om mensen te informeren en niet zozeer om mensen te overtuigen. Nee. Tot nu toe was het dus in het Nederlands. Het komt nu ook in het Turks beschikbaar, maar niet op alle dagen, hè? Nee, klopt. En ook dat is, we moeten gewoon even kijken hoe groot de behoefte is. En het idee is, waar we naartoe willen, is dat we bijvoorbeeld op woensdag in het Turks aanbieden, op vrijdag in het Berbers en op maandag in het Arabisch of zo. Zo'n soort schema zitten we aan te denken, maar dat gaat heel erg afhangen van de vraag. En waar kunnen mensen dan vinden wanneer het beschikbaar is? En dat staat op de website van twijfeltelefoon.nl. Daar staat het nummer. Daar staat inmiddels ook in het Turks uitleg hoe en wanneer ze kunnen bellen. En dan kan iedereen met zijn vragen bij ons terecht. Hartelijk dank, Robin Peters, initiatiefnemer van de Twijfeltelefoon. Startende ondernemers opgelet. Het vroegboekseizoen is geopend. De mooiste bestemmingen. Boek je bij. Prijsvrij vakanties. Nu 15 maanden gratis. 15? De beste deals. Boek je bij. Prijsvrij vakanties. Stilstaan door autopech. Niemand zit erop te wachten. En zeker niet in de winter, nu het buiten weer kouder wordt en de kans op pech toeneemt. Sluit daarom vandaag nog Wegenwacht Nederland Standaard af. Nu met 15% korting. Dan is de beste hulp bij pech altijd dichtbij. Ga naar anwb.nl/wegenwacht. Al van jongs af aan zetten we ons in voor de dingen die wij belangrijk vinden. Omdat je ergens voorstander van bent. Of ergens fel op tegen. Je kunt je betrokkenheid tonen met een eenmalige like of een leven lang. En zelfs als je er niet meer bent. Op toegif.nl ontdek je hoe jij jouw idealen kunt laten voortleven en welk goed doel daarbij past. We hebben ook iets nieuws. ANWB Smart Driver. Daarmee weet jij precies hoe het met je auto gaat en kun je pech en onnodige reparaties voorkomen. Nu voor €2,50 per maand aanvullend op je wegenwachtpakket. Ga naar anwb.nl/smartdriver. NPO Radio 1. 7 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. De jeugd mag weer tot 8 uur 's avonds buitensporten. En afvalwater van de oliewinning gaat over een paar jaar niet meer naar Twente. In een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. De Nederlandse aardoliemaatschappij wil binnen 3 jaar stoppen met het opslaan van afvalwater in Twente. Dat water is een restproduct van oliewinning bij Schonebeek in Drenthe. De NAM pompt dat vervuilde water al jaren naar Twente, waar het wordt opgeslagen in leeggehaalde gasvelden. Mensen in de omgeving zijn bang dat de bodem vervuild raakt en ook dat er aardschokken van komen. De NAM wil het afvalwater straks opslaan in Drenthe zelf. Vakbond FNV heeft tientallen meldingen gekregen van mensen die in quarantaine onder druk zijn gezet om toch te komen werken. Het AD schrijft dat het sinds december om 80 mensen gaat. Het zijn vooral mensen die in isolatie zitten omdat ze in contact zijn geweest met een besmet persoon. Maar er kwamen ook 3 meldingen binnen van mensen die zelf positief waren getest en toch moesten komen werken. De meeste klachten bij FNV komen van mensen uit de zorg. Amerikaanse president Biden heeft een fel pleidooi gehouden voor bescherming van het stemrecht. Hij wil een nieuwe kieswet waarin hij onder meer het stemmen in de VS gemakkelijker en toegankelijker wil maken voor iedereen. Republikeinse senatoren blokkeren zo'n kieswethervorming. Biden haalde in zijn speech hard uit naar hen en verweet hen dat ze de democratie niet beschermen. Nederland moet oppassen dat het niet medeverantwoordelijk wordt gehouden voor pushbacks, het tegenhouden van vluchtelingen aan de Europese buitengrenzen. Daarvoor waarschuwt de adviescommissie Vreemdelingenzaken. Vluchtelingen en migranten die bij de grens van bijvoorbeeld Griekenland, Italië en Spanje worden teruggeduwd, krijgen nooit de kans asiel aan te vragen, terwijl ze daar wel recht op hebben. Lidstaten kunnen voor de rechter worden gedaagd, ook Nederland. En er zouden ook al Nederlandse advocaten bezig zijn om zulke zaken voor te bereiden. De Servische tennisser Novak Djokovic heeft op Instagram gereageerd op de problemen rond zijn inreisdocument voor Australië. Hij zegt dat er inderdaad een fout is gemaakt. Zijn assistent had een verkeerd hokje aangevinkt. Djokovic zegt dat zijn team extra documenten heeft ingeleverd die hem vrij moeten pleiten. De immigratieminister van Australië moet nog definitief beslissen of Djokovic in het land mag blijven. Het is nog altijd onduidelijk wie afgelopen weekend 24 kleine hondjes dumpte in Geldermalsen, bleek uit de uitzending van Opsporing Verzocht gisteravond. De chihuahua's werden onderkoeld gevonden op een industrieterrein. Een paar hondjes hebben kort geleden een nestje gehad. Daarom vraagt de politie mensen die in de afgelopen weken een chihuahua puppy hebben gekocht of ze mogelijk iets weten over de dader. Het gaat inmiddels wel weer wat beter met de hondjes. Het weer dan nog. In het zuidoosten eerst mogelijk nog wat regen. In het westen en noorden mist. Bovendien kan het in het noorden plaatselijk glad zijn. Verder vandaag overal droog met af en toe zon en maximaal 7 graden. Morgen rustig en grijs en opnieuw veel kans op mist. Bij de ANWB Dennis Mooi. Er staan 2 files, allebei in Brabant te vinden. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven tussen knooppunt Leendeheide en knooppunt Batendorp staat 5 kilometer. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht en heb je een half uur extra nodig. En de A58 Breda richting Eindhoven tussen Tilburg Centrum West en Moergestel 7 kilometer. Door een ongeluk heb je daar zo'n 1 minuut of 10 vertraging. De weg is wel weer vrij. De Omicron-variant van het coronavirus verspreidt zich snel. Dus wacht niet. Maak nu een afspraak voor je boosterprik. Die zorgt voor extra veel antistoffen en beschermt tegen ernstig ziek worden. Zo komen er minder mensen in het ziekenhuis en kan er sneller weer meer open. Je kunt de boosterprik krijgen als je 18 jaar of ouder bent en minstens 3 maanden geleden je laatste vaccinatie hebt gekregen of corona hebt gehad. Maak nu je afspraak. Bel 0800 70 70. Verdwaald in de Sahara vergaat Lars van de Dorst. Wow. water. Dankzij Salesforce Customer 360 schieten de teams van Hydration Nation te hulp. Marketing biedt hem diverse keuzes. Met bubbels? En het serviceteam stelt een upgrade voor. Oh, framboos! Met Salesforce Customer 360 verenigen al je teams zich rond Lars. Om van hem een blije, gehydrateerde klant te maken. Ontdek hoe je slaagt waar je ook bent op salesforce.com/customer360. Het NOS Radio 1 Journaal. Goedemorgen. Het is misschien opgevallen, even mijn keel schrapen. Gisteravond dat sportvelden weer wat langer verlicht waren, want er mocht weer getraind worden. Tot 8 uur 's avonds, maar alleen maar door jongeren tot 18 jaar. En die wilden maar wat graag meer. Zoals bij Sporting Almere. Dank jullie wel. Ik maak even een rondje over het veld met Linda Tielemans. We zijn nu aan het kijken hoe onze jeugd weer begint met trainen. En vooral ook eventjes ouders vragen om het veld te verlaten. Want er mag dan weliswaar een paar uurtjes langer gesport worden. Kleedkamers zijn gesloten. Klopt. Ouders mogen niet komen. Nee, het enige wat wij mogen is een toiletvoorziening hebben. En voor de rest moeten we zoveel mogelijk iedereen van het veld af hebben. Ja, zo worden de ouders dus gewoon eventjes achter het hek gedirigeerd. Daar heeft ze groot gelijk in. Dat we even aan de kant moeten. Ja. Maar kijk eens om u heen. Nou, hoeveel mensen staan er? Het is leeg hier. Ja, dat bedoel ik, ja, dat bedoel ik maar. Hè. Dus u vindt eigenlijk dat u er wel bij kan? Ja, prima. En wat vinden jullie kinderen ervan? Want dat is denk ik waar het nu om gaat. Oh, ze zijn hartstikke blij dat ze weer mogen voetballen. Hebt u het aan ze gemerkt dat ze het nodig hebben? Ja, absoluut. Echt even intensief trainen en met je vriendjes weer echt samen spelen. Dat is wel goed. En zeker met een doel als een wedstrijd. Dat is het mooiste wat er is. Yes. Kom maar. Kom maar. Tik. Kom maar, Kian. Tik. Zo, ja, prima. Tik. Ja, de warming-up is begonnen onder leiding van trainer Abdelkader Handi. En ja, mevrouw Tielemans, we horen het net van de vaders. Eén zei, ik vind het prima dat ik het veld af moet, maar die ander zei, er is hier ruimte genoeg. Ja, ik kan ze geen ongelijk geven. Het lastige is, vanwege BOA en regelgeving, krijg je gewoon als club een boete. Dus dat maakt het heel tegenstrijdig, omdat je juist hier langs de velden... Ja, de 1,5 meter goed kan waarborgen. Zijn die regels nog uit te leggen? Nee, het is lastig om het beleid wat voortdurend aan het veranderen is... en voor elke doelgroep weer anders is nog uit te leggen aan je leden. Gelukkig zijn de leden heel begripvol. Maar ik snap wel dat er heel veel vragen over zijn... en mensen soms ook een beetje dwars zijn dat ze denken... ja, wat maakt het nou uit? Serieus, ik vind dat jullie het heel goed doen. Jullie hebben heel lang geen training gehad, maar jullie zijn heel erg fit. Dus dat betekent dat jullie in de vakantie toch door hebben getraind, toch? Lekker buiten hebben gespeeld... Niemand loopt te hijgen van dat hij moe is. Dus complimenten, dat meen ik echt. We gaan vanaf de hoek beginnen. Nou, dat zijn even de complimenten van de trainer aan de jongens. Want het gaat dus heel goed, begrijp ik. Hebben jullie allemaal doorgetraind thuis? Ja. Ja? Uh-huh. Ja, gewoon heel veel geoefend met mijn vader en mijn moeder. Ah. En jij dan? Heb jij ook geoefend thuis? Nee, ik ben gewoon met mijn vader gaan trainen. Heb jij ook zo'n goede conditie? Ja. Ja? Hoe komt dat? Nou, omdat ik gewoon veel ren. En ja, ik vind rennen ook leuk. Ja, en hoe is het met jouw conditie? Goed. Ook al goed? Ja. Heeft iedereen zo'n goede conditie hier? Nee, ik het beste. Ja, er mag dus weer getraind worden. Maar nog geen wedstrijden, zeker niet met andere teams, hè? Nee. En jullie hebben inmiddels ook bericht van de KNVB gehad? Ja, we mogen tot 21 januari in ieder geval zal er geen externe competitie zijn. Dus wij gaan ons nu beraden hoe we een interne competitie voor onze leden kunnen vormgeven. Dat ze in ieder geval onderling wedstrijdjes kunnen spelen in een soort van poolsysteem. Ja. Ja. Dat is belangrijk? Ja, weet je, je traint als trainer zijnde, denk ik. En ook als kind of als jongere train je richting een wedstrijd. Dat is het moment wat je kan laten zien, hè, wat je hebt geleerd. Ja, en je merkt gewoon dat strijd toch nog steeds belangrijk is op de velden. Ja, meneer Kader Handi, ik hoor dat u heel tevreden bent over die jongens. Ik ben echt tevreden, dat meen ik echt serieus. Ik ben heel blij dat ik ze weer terugzie, zeker weten. En die jongens hebben er zin in. Scheelt het nou echt, die 3 uurtjes tussen 5 en 8 avonds? Voor mij heel, ja. Ja, ik werk, hè. Dus ik moet dan op een gegeven moment om 2:30 van mijn werk weg. En dat is niet te doen. En voor de ouders natuurlijk ook. Dus dit is heerlijk dat we gewoon normaal weer kunnen trainen. Ja, u moet weer terug naar de jongens, want die zitten daar allemaal een beetje thee te drinken. Dat is niet de bedoeling natuurlijk, hè? Jongens, die gaan nu de... Wij gaan naast die meneer van de radio, gaan wij zorgen... Hey, gaan wij zorgen dat wij dus onder de 43 gaan halen. Top? Ja, reken erop, hè? Ja. Kom maar! Yes! Kom maar, Jaro! Kom, Jaro! Kom maar, Kian! Neem ze mee, Maru! Neem ze mee! Neem ze mee, Kian! Marouan, neem ze mee! En door, Amir! Door! Kom op! Kom maar, Jaro! En door, Marouan! Amir! Hey! Mark Robin Visser op de velden van Sporting Almere met zijn microfoon dan, hè? Na sporten zijn de scholen natuurlijk ook weer open voor de kinderen. Maar verder heeft Nederland nu de strengste lockdown van Europa. Terwijl andere landen juist verder lijken te versoepelen. In Engeland hoef je geen PCR-test meer te doen na een positieve zelftest. En in Spanje heeft de regering een vergevorderd plan om corona te gaan monitoren als een ziekte als de griep. Amrish Bajou, microbioloog en veldepidemioloog. Goedemorgen. Een hele goede morgen. Betekent het dat Nederland op dit moment het braafste jongetje van de klas is? Nee, dat betekent het niet. Ik denk dat Nederland vooral heel lang het stoutste jongetje van de klas is geweest. En daarom moeten we eigenlijk nu een beetje op de blaren zitten van beslissingen die zijn genomen vorig jaar. We gingen de zomer slechte uitgangspositie uit. We hebben toen heel lang geen maatregelen genomen toen de situatie steeds ernstiger werd. Dat betekent toen Omicron opeens ten tonele kwam. Eigenlijk alleen maar, ja, we hadden geen bufferruimte meer. Want we konden niet zoveel meer. De ziekenhuizen vond het water ver over de lippen. Dus ja, toen moesten we wel naar strenge maatregelen grijpen. Daar zitten we nu nog steeds aan vast. Omdat in Nederland het aantal positieve testen ten opzichte van alle buurlanden nog steeds ontzettend hoog is. Maar het aantal ziekenhuisopnames, dat is wel het laagste ongeveer nu. Ja, dat is dan weer het voordeel van de maatregelen invoeren. Is dat we dan die Omicron-golf en het effect daarvan, ja, die houden we dan laag. En dat zorgt ook dat het inderdaad het aantal positieve testen zich niet verder vertaalt in ziekenhuisopnames voor nu. Want we zien bijvoorbeeld in de landen waar het ook heel lang het geval was, dat je nu toch wel stijgingen in ziekenhuisopnames ziet. Maar feit is wel dat zeker de landen die vroeg zijn begonnen met de boosters, en Nederland loopt inmiddels ook op schema, ja, je daar een goed effect van ziet van de ontkoppeling tussen het aantal besmettingen wat zich dan vertaalt in ziekenhuisopnames. En dat is natuurlijk goed nieuws. Maar we zijn daarbij, dus je kijkt naar landen als de Verenigde Staten en ook nu het Verenigd Koninkrijk, ja, dat die opnames toch wel weer beginnen te stijgen. We zitten nog niet in de piek van de Omicron-besmettingen. Dus we moeten vooral nog heel even voorzichtig zijn en inmiddels heel goed nadenken, terwijl we deze dure set van strenge maatregelen hebben, hoe we straks op een verantwoordelijke manier gaan versoepelen, zodat we niet van lockdown naar lockdown meer gaan bewegen. Dat moet echt iets van het verleden zijn. Ja, je ziet dus in Engeland en Spanje een andere beweging ontstaan. Hè? Eigenlijk meer van laat het maar toch een beetje gaan. Wat vindt u daar eigenlijk van? Nou, het is wel een beeld wat ik veel hoor, maar het is een beeld voor het Verenigd Koninkrijk wat niet klopt. Het Verenigd Koninkrijk heeft heel veel geïnvesteerd in wat de WHO, wat het noemt de dijken van het beleid, het test, trace, isolate. Dus die hebben een heel breed en laagdrempelige manier van testen, inclusief zelftesten, die je gratis kunt afhalen bij de apotheken. Er staat dan een kleine code op waarmee je, ja, eigenlijk het zicht kan worden behouden op het resultaat van die sneltesten. Maar die hebben ook nog eens een heel uitgebreid bron met contactonderzoekapparaat. En als je die dijken hoog hebt, ja, dan kun je natuurlijk ook meer vrijheid permitteren. En dan hoef je minder snel naar strenge maatregelen te grijpen. Bijvoorbeeld, u noemde net het isolatieprotocol in het Verenigd Koninkrijk. Ja, dat is toch niet zo licht nog, hoor. Want stel nou dat je op dag nul symptomen begint te krijgen, dan moet je met je zelfisolatie beginnen. En dat moet je toch zo'n 7 dagen vasthouden. En op dag 7 moet je dan zelf nog eens een keer een negatief zelftesten. Met een zelftestje en op dag 8 ook. En in Nederland mag je eigenlijk na 7 dagen gewoon zonder test, met je 24 uur klachtenvrij bent, het huis uit. Dus het is helemaal niet zo licht in het Verenigd Koninkrijk als men doet voorkomen. Nee, maar het is natuurlijk licht omdat we zien dat daar stadions vol zitten, mensen gewoon naar restaurants kunnen, dat soort dingen. Ja, en dat kunnen zich permitteren, juist inderdaad, dat die dijken van het beleid daar zo stevig zijn. En Spanje, die hebben gezegd van nou, we zijn van plan om het gewoon als een griep te gaan zien, die inderdaad niet meer weggaat. Ja, dat is een plan waar we naartoe moeten. En dat betekent dat de ziekte endemisch wordt. Corona gaan we niet wegvaccineren. Dat betekent dat we goed moeten nadenken hoe we naar normalisatie van het leven toe kunnen, terwijl we tegelijkertijd realiseren dat corona wel met ons is. Dat betekent niet dat we geen maatregelen meer kunnen hebben. Dat betekent niet dat we af en toe nog eens geconfronteerd kunnen worden met nieuwe varianten, waardoor je alsnog naar strengere maatregelen moet grijpen. Inmiddels als we nu de maatregelen volledig zouden weghalen, ja, dan zullen de ziekenhuizen toch vol gaan lopen. En dan hebben we nog steeds een hartstikke groot probleem. Maar die willen inderdaad ook wel voorkomen dat je van lockdown naar lockdown gaat bewegen. Dus hoe ga je dan ook je maatschappij enigszins blijven veranderend inrichten. Door bijvoorbeeld mondneusmaskers op bepaalde tijden van het jaar te gebruiken. Toch denken hoe je grote evenementen op een verantwoordelijke manier kan organiseren. En hoe je de horeca, maar vooral natuurlijk als topprioriteit de scholen ten alle tijde kan openhouden. Ja, wat betekent dat voor na komende vrijdag, zou ik maar zeggen? Dan is er weer een nieuwe persconferentie. Ziet u wel, ik snap uit uw woorden van nou, we gaan niet heel erg versoepelen. Maar ziet u wel mogelijkheden tot enige versoepeling? Ja, en ik zoek die vooral in het onderwijs altijd. Hè. Dus wat er nu nog geldt aan een gesloten onderwijs bijvoorbeeld aan de universiteiten, de hogescholen. Ja, dat je daar als eerst naar kijkt in de versoepelingen. Dus misschien wat meer speelruimte zo direct in de horeca. Maar het moet vooral op een verantwoordelijke manier gaan. Hè. We kunnen niet telkens blijven bewegen tot we doen alles open of we doen alles dicht. We moeten vooral kijken van wat kunnen we binnen de sectoren regelen om infecties laag te houden. Door bijvoorbeeld inderdaad beter te gaan werken met zaken zoals testen voor toegang. Zeker in de horeca, goed nadenken over wat we nou met nieuwe ventilatietechnieken kunnen. Dat zijn toch echt wel zaken waarvan je weet dat het infectierisico significant verlaagd kan worden, maar het normale leven dan toch wat meer doorgang kan vinden. En daar hoort ook een stukje innovativiteit en durf bij om ook zeker meer geld richting onderzoek te sturen, om zodoende ook nieuwe innovaties aan het licht te brengen. Bijvoorbeeld door PCR-testen die eigenlijk een beetje als zelftesten on the spot kunnen worden afgenomen. Die een hogere gevoeligheid hebben, dus meer positieve mensen eruit zullen filteren. Dat is echt de richting die we nu gaan opmoeten, omdat we echt niet meer van lockdown naar lockdown kunnen bewegen. Nee, minder jojoen. Hartelijk dank, Amrish Baidoo, microbioloog en veldepidemioloog. NPO Radio 1. Het is 7:15. Het NOS Radio 1-journaal. Wat was er gisteravond op Radio en TV? Nieuwsuur startte met een nieuwe serie over toonaangevende kinderboekenschrijvers. Ze zijn overladen met prijzen, in vele landen vertaald. En er groeiden 3 generaties kinderen op met hun klassiekers. Pensioen bestaat niet voor ze. Gisteren het echtpaar Imme Dros en Harry Gele. En ze beschreven beide hoe zij te werk gaan. En altijd is het een... Ik schrijf ook heel vaak iets op en denk, wat een mooie eerste zin. Denk, waarom schrijf ik die zin? En dan komt er een verhaal door die zin. Alsof ik schizofreen ben, alsof ik iemand anders in mijn hoofd zegt, doe die zin eens. Maar bij mij is het meestal een zin met een cadans. Met een metrum erin. En dan doet het me aan iets denken. En dan van het een komt het ander. En dan zo ontstaat het. Tussen de twee is geen sprake van competitiedrang. Nee. Nee, hij maakt zijn eigen werk, ik maak mijn eigen werk. En we zijn allebei eigenzinnig genoeg om vast te houden wat we willen. En botst het wel eens? Oh, oh, oh. Sowieso. Het zou buitengewoon saai zijn als dat niet zo was. En wat gebeurt er dan? Dan scheld ik een beetje. We hebben gewoon allebei temperament. Voor veel jonge mannen is de komst van een onverwachte baby de ultieme nachtmerrie. Maar als het op seks aankomt, dan vertrouwen ze vaak volledig op de anticonceptie van hun bedpartner. In de documentaire Braas in eigen zak vertelden een aantal jonge mannen hoe ze met deze onmacht omgaan. Ik weet niet, man. Uiteindelijk heb ik wel gewoon gemengd gevoelens. Toch wel pissie over controle, man. Je condoom scheurt, ze raakt zwanger. Je moet misschien de morning after pil nemen, want het kan gebeuren dat je zwanger raakt. Ze zegt gewoon, ja, zal ik doen, schat. En ze doet het niet. Ze doet het niet. Ja, maar dat is dan ook alsnog deels jouw verantwoordelijkheid. Je moet weten met wie het bed deelt, toch? Ik zou alleen mezelf vertrouwen. Voor je het weet ben je vader, hoor, geloof me. Voor je het weet heb je een kind. En dan moet je nog vader worden, hè? Een jonge vader vertelde hoe die reageerde toen zijn vriendin onverwacht zwanger bleek te zijn. Ik besefte me ineens van, oh god, ik ben 25, ik krijg een kind. Ik denk, shit. Shit? Ja, wat zullen mensen wel niet denken? Maar ik kon niet over mijn lippen verkrijgen om tegen Eert te zeggen, nou, Erik, ik wil het echt niet. Nee. Ik wil het echt niet. Jij was echt heel blij. En dan denk ik van, ja, wie ben ik dan om jouw geluk af te pakken? Dus, en toen ben ik er wat meer naartoe gaan leven. En toen ging het steeds beter. Maar ik moest gewoon 3 weken gewoon even mezelf even resetten. Ja. Even terugzetten naar nul van, oké, dit. Oké, net zoals een typemachine. Je bent een type en dan ga je weer opnieuw beginnen. En dat was gisteravond op Radio en TV. Niet alleen in Nederland hebben we te maken met hoge energieprijzen. Ook in België is dat een groot probleem, blijkt uit berekeningen van de Vlaamse omroep VRT. Daaruit blijkt dat wie deze maand een contract afsloot, de prijzen 36% hoger zijn dan in december, zegt een deskundige. Iemand die zowel elektriciteit als aardgas verbruikt, die kwam voor zijn totaalfactuur vorig jaar nog onder de 2000 euro uit. En nu zit dat ongeveer rond de 5500 euro. Dus dat is toch wel een zeer grote stijging. De gasprijzen zijn volgens de VRT het hardst gestegen, ruim 47%. Voor elektriciteit betaalt een gemiddeld Vlaams gezin nu 25% meer dan in december. De Britse premier Johnson gaat een moeilijke dag tegemoet. Hij wordt al langer achtervolgd door berichten over lockdownfeestjes in zijn ambtswoning Downing Street 10. En vandaag moet hij in het parlement verantwoording gaan afleggen. In ieder geval over een tuinfeest in mei 2020, waar zeker 30 medewerkers bij aanwezig zijn geweest. ITV kwam eerder met dat nieuws. En sindsdien heeft Johnson nog niets van zich laten horen. Bronnen zeggen tegen de BBC dat Johnson en zijn vrouw er zelf ook bij waren. Daar zal hij toch in ieder geval in het parlement vandaag iets over moeten zeggen. En een aantal conservatieve partijgenoten van Johnson zegt ook dat dit een onhoudbare situatie aan wordt. Ja, leeft heel veel emotie op in Engeland. Logisch. Ik zag een hartverscheurend filmpje van iemand die vertelde, ja, ik kon niet eens bij het sterven van mijn moeder zijn. Dat mocht niet. Ja. En zij zit in de tuin bier te drinken. Ja, dat zie je natuurlijk wel op meer plekken. Dat dan de autoriteiten denken meer te kunnen, althans zo komt dat dan naar buiten, dan de gewone mensen. En ja, dat levert heel veel frustratie op in Groot-Brittannië op dit moment. Argentinië is de heetste plek op aarde op dit moment, schrijft persbureau Reuters. Het land heeft te maken met een enorme hittegolf. De temperaturen kunnen boven de 40 graden uitkomen. Maar in het zuiden van het land is het op sommige plekken zelfs 45 graden. En dan denk je, nou, dan koelt het nog wel even lekker af in de nacht. Nee, dan zijn de temperaturen nog rond de 30 graden. Veroorzaakt ook de nodige problemen. Gisteren bijvoorbeeld zaten honderdduizenden mensen in en rond de hoofdstad Buenos Aires zonder stroom. Want door de hitte viel het elektriciteitsnet uit. En nog een heftig coronadebat gisteren in het Amerikaanse congres. Viroloog Anthony Fauci, zeg maar de Jaap van Dissel van Amerika, kreeg het flink aan de stok met enkele Republikeinse senatoren. Hij had onder meer een flinke discussie met senator Rand Paul, een bekende coronascepticus. En senator Roger Marshall wilde van Fauci zijn financiële investeringen weten. Dat veroorzaakte flink wat irritatie bij de viroloog. It is totally accessible to you if you want it. For the public. Is it accessible to the public? To the public. Great. We look forward to reviewing it. You are totally incorrect. Well, we look forward to reviewing it. Senator Marshall, Dr. Fauci has answered you. It is public information, and he's happy to give it to you if you would ask. Senator Moran. What a move. Ja, dan ben je in één keer met terugwerkende klachten blij met die wat saaie colleges die Jaap van Dissel in de Tweede Kamer geeft. Nou, Fauci zei dus, terwijl hij dacht trouwens dat zijn microfoon uitstond, what a moron, oftewel vrij vertaald, wat een idioot. Dennis Mooij, staan er nog steeds twee files in Brabant? Er staat nog wel file in Brabant, maar er is ook file bijgekomen op de A7 vanuit Heerenveen naar Groningen. Tussen Hoogkerk en knooppunt Julianaplein heb je 10 minuten vertraging door een pechgeval. Dan bij Eindhoven. In Brabant op de A2 richting Den Bosch tussen knooppunt Leendeheide en knooppunt Batendorp inmiddels 3 kwartier vertraging. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. Je kan er langs via de parallelbaan. En een vrachtwagen met pech op de N325 richting Nijmegen zorgt bij Huissen voor een kwartiertje extra. Heeft u vragen die opkomen naar aanleiding van deze uitzending of opmerkingen, kritiek, kunt u allemaal terecht in reactie aan de redactie. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met de hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. 8:08. Skiester Michaela Schifrin is misschien niet bij alle Nederlanders even bekend, maar zeker waard om er eens even bij stil te staan. Sportcommentator Tom van het Hek, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, voor de mensen die wat minder in het skiën thuis zijn, wie is ze? Ja, wie is ze? Ik wilde al in mijn enthousiasme beginnen. Ze is 26 jaar en zoals bij ons de schaatskoorts oploopt, loopt natuurlijk in een heleboel landen inmiddels ook de skikoorts op richting de Olympische Spelen. En dan gaan we zeker op Michaela Schifrin letten. 26 jaar, Amerikaanse, 6-voudig wereldkampioen, 11-maal de wereldbeker gewonnen, 2-voudig Olympisch kampioen op de slalom, op de reuzenslalom, maar vooral de slalom is haar specialiteit. Ook de algemene wereldbeker gewonnen. Een iets wat moeilijker jaar gehad. vader overleden, maar nu helemaal teruggekomen, van corona teruggekomen en in topvorm gaand naar de Olympische Spelen. En ik behoor bij de mensen die dat skiën toch ook wel echt een hoogtepunt naast het schaatsen hoor, voor onszelf, maar ook dat skiën een echt hoogtepunt op de Olympische Spelen vinden. Dus een beetje warm draaien met Michaëlle Shiffrin, dat is altijd mooi. Het is prachtig om naar te kijken, inderdaad. Hè? Officieel recordhoudster inmiddels, hè, op de meeste overwinningen op één discipline. Ja, want dat is ook wel een beetje de reden om haar even in het zonnetje te zetten vandaag. Ze heeft al voldoende veren gehad in haar leven. Maar gisteravond in Schladming, daar is altijd een verlichte slalom jaarlijks. De slalom gisteren van de vrouwen. In Schladming werd zij voor de 47ste keer winnares van een wereldbekerwedstrijd slalom. Ze moest dat record tot nu toe delen. En dan moeten we terug in de tijd. Maar de oudere jongeren kennen de naam nog wel. Ingemar Stenmark. Dat was de Zweed die in de jaren 80 werkelijk overwinning aan één reeg op de slalom. 46 keer. Nu moet ze dat record, dat moest ze dus delen. Maar gisteren, ze liet haar tranen ook in de vrije loop. Werd vijfde in de eerste omloop, maar eerste in de tweede omloop. En eerste in het totaal. En dat betekent dat zij nu alleen recordhoudster is. En skiën, ja, dat is een wedstrijd van momenten. Het is net als de sprint bij het schaatsen. Een klein foutje is voldoende. Dus het is niet altijd automatisch dat de beste wint. Maar als je dan 47 keer een wereldbekerwedstrijd op de slalom wint, dat zegt dat wel iets. En ze is al heel groot, maar ze wordt alleen nog maar groter. En ze is ook altijd nog maar pas 26 jaar. Ja, maar dan is dat onderdeel op de Olympische Spelen alvast duidelijk. Nou, dat zou je bijna denken. Maar als ik je nou ga zeggen dat er dit jaar 6 wereldbekerwedstrijden geweest zijn en dat haar concurrente Petra Vlova, dat is een Slovaakse die heel goed aan het worden is, 5 wedstrijden gewonnen had en gisteren ook na de eerste run eerste stond en voor de eerste keer pas tweede werd dit jaar en zelfs de wereldbeker slalom nu al op haar naam mag schrijven, geeft het wel aan dat dit onderdeel en nog vele onderdelen op die Olympische Spelen heel spannend zullen worden. En nog maar eens gezegd, het is net als de sprint bij het schaatsen. Het minimste foutje is voldoende. Het gaat om honderdste seconden. Maar dat deze twee dames normaal gesproken op de slalom gaan uitmaken wie goud en zilver krijgt, dat lijkt wel op voorhand beslist. En Shiffrin, net dus terug ook van een coronabesmetting, ja, die zit weer helemaal op de bovenste sport. Dus er wordt een prachtige skiwedstrijd daar straks in Peking. Gelukkig. Iets moois om naar uit te kijken. De tennisser dan, Novak Djokovic, die heeft zich van zich laten horen op Instagram. Gaat natuurlijk over zijn problemen om Australië in te komen. Een vinkje is er vergeten, of niet vergeten, verkeerd gezet, blijkt. Ja, het blijft maar doorgaan, dat verhaal. Hè? Want je dacht, nou ja, maandag die rechtszaak toegewezen, visum, einde van de zaak. Maar ja, hij heeft een verklaring moeten invullen. Want hij heeft natuurlijk gezegd, ja, ik heb corona gehad medio december. En dan moest hij invullen of hij gereisd had. En hij zei, nou nee, ik heb niet gereisd. Nou, inmiddels is duidelijk geworden dat hij wel degelijk gereisd heeft in die periode. Dat is gewoon allemaal zeer aantoonbaar. En ja, heeft hij gezegd, mijn agent heeft een vinkje verkeerd ingevuld. En er is nog een tweede probleem voor hem, omdat hij de dag nadat hij positief bevonden was, een groot interview gegeven heeft, een Franse sportkrant. En ook daarvan heeft hij gezegd, ja, dat was achteraf gezien een beoordelingsfout. Nou, daar wordt in Australië nog steeds naar gekeken, want je hebt daar de minister van Immigratie, Alex Hawke. En die heeft gezegd, ja, we gaan die hele zaak toch nog eens bekijken, want die mag op persoonlijke titel, op basis van zijn titel, alsnog dat visum intrekken. Nou, al deze zaken die Djokovic nu weer heeft toegevoegd aan het document, worden andermaal bekeken. En ja, elke keer denken we, nou, morgen wordt het besluit genomen. De dag vordert alweer fors in Australië. Er was een gedachte dat vandaag het definitieve besluit zou komen. Maar goed, de zaak is dus nog steeds niet gesloten. En het zou nog steeds theoretisch kunnen dat die Hawke dat visum van Djokovic intrekt. Hij is inmiddels wel aan het trainen. Heeft zijn excuus aangeboden voor de foute verklaringen. Ja, en hoe het afloopt, niemand weet het op dit moment. En het blijft een zaak die de gemoederen druk bezighoudt. En we zijn heel benieuwd. Aanstaande maandag gaat de Australian Open van start. Of dat nou uiteindelijk met of zonder Djokovic zal zijn. Ik heb zomaar het idee dat wij het er morgen weer over gaan hebben, Tom. Goedemorgen. Over. just for kicks now. I've been feeling it since 1956. Stil van Portugal, The Man. Ster. Vanavond in Close-up. De modeontwerper Azzedine Alaia maakte in de jaren 80 furoren met zijn sexy, gestroomlijnde vrouwenmode. De geliefde modeontwerper Azzedine Alaia. Vanavond in Close-up om 11 uur op NPO 2. Wat maakt het Concertgebouw nou zo bijzonder? We vragen het Janine Jansen. Je staat erachter en je wacht. Dat zijn altijd de meest verschrikkelijke momenten. Die paar minuten voordat je het podium op mag. Maar dan gaan die deuren zwaaien open. En dat is ook wel een heel erg mooi moment. Gewoon omdat dat warme publiek zit hier. Ja, het is echt ons concertgebouw. Zo voelt het. En iedereen is gewoon zo trots dat Nederland zo'n fantastische concertzaal hier heeft. Help mee het Concertgebouw door te geven aan volgende generaties met een donatie of een legaat aan het Concertgebouwfonds. Kijk op Concertgebouw Steun Ons. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Wouter. Nederland moet meer doen tegen het schenden van mensenrechten bij de Europese buitengrenzen. Dat staat in een rapport van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken. Als wordt aangetoond dat Nederland betrokken is bij mensenrechten schendingen, zou dat kunnen leiden tot schadeclaims. De Amerikaanse president Biden heeft een felle speech gehouden over de bescherming van het stemrecht. Hij wil een nieuwe kieswet waarin onder meer het stemmen in de VS makkelijker en toegankelijker wordt voor iedereen. Maar republikeinen blokkeren zo'n kieswethervorming. De NAM wil binnen 3 jaar stoppen met het opslaan van afvalwater in Twente. Het vervuilde water is een restproduct van het oliewinnen bij Schonebeek in Drenthe. Omwonenden in Twente zijn bang dat de bodem vervuild raakt en dat er aardschokken komen. De NAM wil het afvalwater nu op gaan slaan in Drenthe zelf. Vakbond FNV heeft tientallen mensen gesproken die ondanks hun quarantaine toch onder druk zijn gezet om te komen werken. Volgens het AD gaat het vooral om mensen die in isolatie zitten, omdat ze in contact zijn geweest met een besmet persoon. De meeste van deze klachten komen van mensen uit de zorg. En tennisser Novak Djokovic heeft op Instagram gereageerd op de commotie rond zijn inreisdocument voor Australië. Hij zegt dat er inderdaad een fout is gemaakt op zijn papieren, maar dat zijn team extra documenten heeft ingediend die hem alsnog vrij moeten pleiten. De immigratieminister van Australië moet nu beslissen of Djokovic in het land mag blijven. Bij Weerplaza, Marco Verhoef. Marco, wat kunnen we verwachten vandaag? Ja, het is een beetje saai weer, want er ligt een hoge drukgebied boven ons hoofd. Maar dat wil niet zeggen dat er helemaal niks gebeurt. In het zuidoosten, met name Oost-Brabant, valt af en toe wat lichte motregen. Dat stelt weinig voor, maar je kunt het wel merken. En in het noorden en ook in het midden en westen van het land komt plaatselijk dichte tot zeer dichte mist voor. Nou, dat is wel echt iets om rekening mee te houden. En daarbij nog een kleine kanttekening. In het uiterste noorden zijn de temperaturen ook nog flink gedaald. En is het niet helemaal uitgesloten dat het lokaal ook even eventjes glad is. Nou, op de meeste plaatsen is dat overigens niet het geval. En de temperaturen gaan uiteraard zometeen oplopen. Vanmiddag is het 4 tot 7 graden. De hoogste temperatuur in het westen. Laagste in het zuidoosten. Daar blijft het overwegend bewolkt. In de rest van het land breekt af en toe de zon door. Maar hier en daar kan mist ook wel erg hardnekkig zijn. En blijft dat hoge drukgebied liggen? Oftewel, blijft het saai weer? Lieve voor weerman. Ja, inderdaad. Nou ja, dat klopt inderdaad. Dat gebeurt. En dat betekent dat het noorden van het land daar toch het minste last van heeft. Want daar staat net wat meer wind. En dat betekent dat de mistkansen daar niet zo groot zijn. En dat overdag de zon af en toe kan schijnen. Maar in het binnenland en zeker in het zuiden kan in de nacht mist zich heel makkelijk vormen en uitbreiden. En die kan overdag ook hardnekkig zijn. Dat zie je ook terug in de temperaturen. In het zuidoosten morgen 4 graden. In het midden en vooral noordwesten 8 of 9 zelfs. En vrijdag is het 3 tot 7 graden. En ook in het weekend verandert er niet zoveel. Maar zondag komt er dan wel wat meer wind. Iets meer leven in de atmosfeer. En dan nemen de mistkansen af. En Dennis Mooij, hoe is het op de weg? Nou, er staat een dozijn files. En het is mistig in het noorden, midden en westen van het land. Een aantal files worden veroorzaakt door ongelukken en pechgevallen. Zoals op de A2 bij Eindhoven richting Den Bosch. Tussen Valkenswaard en knooppunt Batadorp heb je 3 kwartier extra nodig. De weg is wel zojuist weer vrijgegeven. Noorden van het land op de A7, Heerenveen-Groningen. Tussen industrieterrein Westpoort en het knooppunt Julianaplein, 4 kilometer. Dat kost je een half uur extra. Er staat een auto met pech. A58 Tilburg-Breda tussen Tilburg Centrum Oost en Tilburg Rees. Of een klein kwartiertje vertraging door een ongeluk. En een vrachtwagen met pech op de N325 richting Nijmegen zorgt voor 25 minuten vertraging tussen knooppunt Velperbroek en Huissen. Ster. Uw organisatie heeft een identiteit. Maar past de schrijfstijl van uw organisatie ook bij die identiteit? Lo van Eck ontwikkelde het schrijfstijlkompas. Hiermee ontwerpt u een schrijfstijl die naadloos aansluit op uw identiteit. Ga naar schrijfstijlkompas.nl. Cheers. Welkom in de wereld van gelijke kansen. Waarin alle tennissers met dezelfde ambitie hetzelfde podium verdienen. Ook als je in een rolstoel zit. Vinden zij ook. Daarom is ABN AMRO trotse hoofdsponsor van het ABN AMRO World Wheelchair Tennis Tournament. Zo versnellen we gelijke kansen voor iedereen. Game, set, match. Het Schrijfstijlkompas is een product van Lo van Eck, de grootste opleider in schrijven. Het is 6 minuten over 7:30. Het kabinet is nog maar net aangetreden en een eerste groot politiek conflict met de oppositie kondigt zich al aan over de hoogte van de AOW. Politiek verslaggever Wilco Boom, wat is er aan de hand? Ja, het kabinet wil het minimumloon stapsgewijs gaan verhogen met 7,5%. En normaal zou dat betekenen dat ook de AOW dan omhoog gaat. Want die AOW die is wettelijk aan de hoogte van het minimumloon gekoppeld. Maar de nieuwe coalitie die wil in dit geval die koppeling loslaten, zodat de AOW dus niet meestijgt met het minimumloon. En dan willen ze wel de ouderen met alleen AOW een beetje tegemoetkomen met een belastingvoordeeltje. Maar bij de oppositie stuit dit nu al op grote bezwaren. En daarmee ligt dit conflict dus meteen op straat. En wat zijn dan de bezwaren? Nou, de oppositie vindt het onrechtvaardig ten opzichte van ouderen die alleen van AOW moeten rondkomen of van AOW met een klein pensioentje. Die koppeling die is een toonbeeld van solidariteit tussen rijk en arm, vinden ze. En die is niet voor niks in het leven geroepen en in de wet vastgelegd. Luister maar even naar Joost Eertmans van Ja 21 en Lilian Ploemen van de PvdA. Ik vind dat, ja, nou ja, de bijl aan de wortel van de solidariteit. En ik vind het zo unfair om, laten we zeggen, met miljarden te smijten en dan mensen, AOW'ers, ja, toch gewoon met een steeds leger wordende portemonnee achter te laten. Dus wij gaan daar geen steun aan geven, maar dat is vast geen verrassing. Onder de streep gaan, geloof ik, getrouwde mensen die getrouwd zijn en een klein aanvullend pensioentje hebben boven de AOW, gaan er 1000 netto per jaar op achteruit. En alleen staan er 500. Dat vinden wij onacceptabel. Bovendien, dit zijn mensen, moet je voorstellen, die ook zelf niets aan hun eigen positie kunnen doen. Want die zijn met pensioen, die zijn gestopt met werk, kunnen hun eigen financiële situatie niet verbeteren, zijn daarvan afhankelijk. En die gaan we nu voor het eerst, volgens mij sinds de invoering van de wet in 1980, wordt dat nu losgelaten door dit kabinet. Dat vinden wij schandalig. Ja, dat waren dus Eertmans en Ploemen gisteravond bij Nieuwsuur. En ze zijn echt niet de enige bij de oppositie die er zo over denken. Want Geert Wilders van de PVV liet gisteravond weten dat hij de maatregel schandalig en onbeschoft vindt naar alle gepensioneerden van Nederland. De AOW moet volgens hem omhoog en de aanvullende pensioenen moeten volgens hem geïndexeerd worden. En ja, je kunt dus vaststellen dat zowel de linkse oppositie als de rechtspopulistische oppositie fel tegen dit voornemen van het kabinet zijn. En hoe reageert de coalitie dan? Ja, voorlopig willen de regeringspartijen de oppositie gaan overtuigen van hun goede bedoelingen. En daarmee gaan ze beginnen volgende week in het debat over de regeringsverklaring. Vasthouden aan de koppeling leidt er volgens hen toe dat ook ouderen met een goed pensioen er extra geld bij gaan krijgen. Nou, dat is volgens de coalitie nergens voor nodig, want die mensen hebben een goed inkomen. En daarom vinden ze het goed verdedigbaar om voor de verhoging van het minimumloon de koppeling los te laten. En de AOW laten meestijgen zou ook nog eens miljarden extra gaan kosten. Maar daarvan redeneren in elk geval de linkse oppositiepartijen dat dit geld ook via hogere belasting voor bedrijven en welgestelden zou worden binnengehaald kunnen worden. En hoe zit het eigenlijk? Want in de Tweede Kamer hebben ze natuurlijk de meerderheid, de coalitie, maar in de Eerste Kamer niet. Ja, dat is ook precies het probleem. Om de koppeling los te laten moet de wet worden aangepast. Daarvoor is niet alleen in de Tweede, maar ook in de Eerste Kamer een meerderheid nodig. En die hebben ze niet. Ja, en als de standpunten dus niet veranderen, dan zou dit niet door kunnen gaan. Hè? Misschien verzint de coalitie nog een list en trekken ze toch een paar oppositiepartijen over de streep. En dan lukt het toch. Maar ja, als je Ploemen, Eertmans en Wilders zo hoort, ja, dan is de kans daarop wel heel erg klein. Dan hebben de regeringspartijen ook nog eens te maken met protesten van hun eigen oudere organisaties. Die hebben ook al gezegd dat ze dit een slecht plan vinden. En wat dan ook nog een rol speelt, is dat er in maart alweer verkiezingen zijn voor de gemeenteraden. Nou, en dan vlak voor verkiezingen is het politiek altijd riskant om aan de AOW te gaan morrelen. Het CDA verloor op die manier in 1994 de verkiezingen. En dat is niemand vergeten in politiek Den Haag. Kortom, het staat nog maar te bezien of dit doorgaat. Zo politiek verslaggever Wilke Boom. De gemeenten die min of meer gedwongen werden door voormalig staatssecretaris Broekers-Knol om asielzoekers op te vangen zijn not amused, om het op goed Nederlands te zeggen. Deze week bleek dat er geen juridische basis was om die opvang af te dwingen. De gemeente Albrandswaard schort medewerking aan de acute noodopvang op. Venray wil in gesprek met het kabinet. En de Rotterdamse burgemeester Abu Taleb die noemt de gang van zaken slecht voor de bestuurlijke verhoudingen. Burgemeester Theo Weterings van Tilburg, portefeuillehouder asiel en integratie bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Goedemorgen. Goedemorgen. U heeft gesproken met die betrokken gemeenten. Wat zeggen zij? Ja, precies zoals u het ook weergeeft. Die voelen zich echt slecht behandeld en op een manier, zoals we ook al vanuit de VNG hebben aangegeven, dat het niet kan binnen de Nederlandse verhoudingen tussen de Rijksoverheid en de gemeente. In de brief die de staatssecretaris stuurde stond ook geen enkele verwijzing naar welk wetsartikel dan ook. Dus er was ook helemaal geen basis voor die zogenaamde aanwijzing. En daar was de VNG ook absoluut op tegen. En het is goed dat door Kamervragen nu ook naar buiten is gekomen hoe het werkelijk in elkaar zit. Ja, u noemde het al eerder, deze aanwijzing, een paardenmiddel. En dat het ook niet de manier van het Rijk is om met gemeenten om te gaan. Hebben gemeenten nog wel vertrouwen in het Rijk dan? Nou, dit is wel een belangrijk punt, ook als we kijken naar het nieuwe regeerakkoord, waar ook nog een zin in staat als dat het kabinet mogelijk in de toekomst meer met aanwijzingen wil gaan werken. Nou, op deze manier kan dat dus niet. En het is sowieso een forse wijziging van de verhoudingen tussen de overheidslagen in Nederland. Daar is de VNG absoluut op tegen. Dat past helemaal niet in Nederland als gedecentraliseerde eenheidsstaat. Wij hebben een rijksoverheid verantwoordelijk voor rijksbeleid. Maar we hebben veel uitvoering en ook beleidsvrijheid bij gemeenten liggen. Dat is heel belangrijk. Want de gemeenten zijn de overheid het dichtste bij de inwoners. We hebben gemeenteraadsverkiezingen in maart. U zei het bij het vorige onderwerp, kwam het ook al naar voren. En dan gaat het over die zaken waar inwoners ook vinden dat ze met hun gemeentebestuur over moeten kunnen praten. En het is duidelijk, er moeten vluchtelingen opgevangen worden in Nederland. Maar dan moeten gemeentebestuurders ook het goede overleg kunnen voeren met wijken en buurten en dorpen over waar het mogelijk is om zo'n voorziening te realiseren. Maar het probleem was natuurlijk wel dat ook op dringende vragen vanuit het kabinet om ervoor te zorgen dat de plekken kwamen, dat daar te weinig op kwam. Dat is de andere kant van het verhaal. Ja, maar dat is ook maar weer een deel van het verhaal. Want het probleem was en is nog steeds dat het kabinet geen duidelijke planning heeft. En wat ik eerder het jojo-beleid heb genoemd, een beleid heeft waarbij als het even kan wordt afgebouwd de voorzieningen voor asielzoekers als er minder instroom is. En als het dan om wat voor reden weer toeneemt, en het is de afgelopen maanden toegenomen, we hebben de situatie gehad bij Belarus en andere redenen waarom er meer vluchtelingen kwamen, dan moesten weer met geweld en heel snel er extra bijgebouwd worden. Dat kan niet. Die voorzieningen die moeten fatsoenlijk zijn. We hebben allemaal gezien de beelden in Oost-Groningen, waar in Ter Apel de enige grote opvangvoorziening was. Daar moeten meerdere voorzieningen zijn. Al sinds 2019 hebben we afspraken met het kabinet dat er nu een goede planning moet komen en dat die voorzieningen voor langdurige tijd moeten komen. En als er dan geen opvang van vluchtelingen hoeft plaats te vinden, dan zijn er best andere doelgroepen op de overspannen woningmarkt in Nederland die daar dan tijdelijk huisvest kunnen worden. En die afspraken moeten nu eindelijk eens ingevuld worden. Ja, maar dan krijg je natuurlijk de situatie dat als het aantal migranten toeneemt, asielzoekers toeneemt, dat dan mensen daar weer eruit moeten. Dat lijkt me ook niet echt een fijne situatie. Nee, dat is wat we noemen de flexibele afspraken dan verder in te vullen. Daar hebben we inderdaad dan te maken met die wisselingen die mogelijk kunnen zijn. Maar als je dat niet doet, dan blijf je met het jojo-beleid zitten. Dat kost heel veel geld en dat gaat steeds weer snel afbouwen. En heeft heel veel gemeenten ook tot wanhoop gedreven. Want dan waren ze bezig met een voorziening. En dan hoefde die uiteindelijk niet gerealiseerd te worden. We hebben afspraken met het kabinet. We zijn het ook overeenstemmend met de provincies. Dat er toch invullen van die flexibele huisvestingssituatie van belang is. Corporaties willen daar ook aan meewerken. Want die hebben ook ervaring met hoe je ook de verschillende woongroepen met elkaar kunt huisvesten. En dat willen we verder uitbouwen. Ja, en want dat is inderdaad grappig, omdat u zegt van dat iedere keer weer heel snel plekken beschikbaar stellen, dat kost ook heel veel geld. Want waarom ze het natuurlijk iedere keer afschalen, is ook omdat het veel geld kost. Ja, maar het kost geld om asielopvang te realiseren. Veel groepen in Nederland hebben behoefte aan woningen. Zeker ook groepen die moeilijk een woning kunnen vinden, omdat ze een kleine portemonnee hebben of omdat ze heel snel tijdelijke huisvesting nodig hebben. Denkt u ook aan mensen, spoedzoekers noemen we die op de woningmarkt, die bijvoorbeeld bij een scheiding niet samen in het huis kunnen blijven wonen. Er zijn allerlei redenen waarom die woningmarkt zoveel flexibiliteit vereist. En daar moeten we de woonvormen voor creëren die daarbij passen. En dat is ook heel goed voor uiteindelijk de integratie. Want ook die nieuwe Nederlanders die komen, die mensen die toegelaten worden om als vluchteling uiteindelijk nieuwe Nederlander te worden, die zijn het beste gebaat bij integratie en samenleven in woonvoorzieningen, waar ook gewoon dat deel van de Nederlandse samenleving woont, die ze elders ook tegenkomen. Ja. Kortom, het lijkt me goed als u snel om tafel gaat met de nieuwe staatssecretaris Erik van den Burg. Ook nog partijgenoot van u, hè? Dus dat moet lukken. Theo Weterings. Dat gaan we op korte termijn doen. Ja. Burgemeester van Tilburg, maar in dit geval vooral namens de VNG. Een klein wonder in Pennsylvania. In die Amerikaanse staat crashte een traumahelikopter die een babytje vervoerde, maar wonder boven wonder raakte er niemand gewond. Niet in de heli en ook niet op de grond. Vlak voor de landing kreeg de helikopter grote problemen. Uiteindelijk kwam die naast een kerk terecht. Meer op zijn zijkant dan rechtop. Ik heb foto's gezien. Nou, dan vind je het echt een wonder dat de mensen gewoon levend, eigenlijk ongeschonden uitgekomen zijn. ABC Nieuws noemt het ook een mirakel dat het goed is afgelopen. En de hoofdinspecteur van politie noemt het een wonderbaarlijke landing, te danken aan het koelbloedige optreden van de piloot. Aan de rand van de stad Tienen in Vlaanderen had een aannemer zijn opdracht niet helemaal goed begrepen. Hij begon te graven aan de verkeerde kant van de afzetting. Met als gevolg honderden bomen van een nieuw bos zijn nu gerooid. Nog maar 4 jaar geleden geplant. En ja, volgens de schepen, het Vlaamse woord voor wethouder, een domme communicatiefout die vermeden had kunnen worden. Maar het kwaad is nu eenmaal geschied. Nu moet het bos opnieuw worden aangeplant. En dat is wel slim, bij voorkeur met planten die wat ouder zijn, zodat we die 4 jaar van groei niet verliezen. Ja, dan denk ik, kan je net zo goed meteen met helemaal grote bomen beginnen. Dan ben je helemaal klaar. Maar... ja, maar dat is denk ik best een dingetje. Het is wat duur en moeilijk te vinden, denk ik. Ja. Ja. Het is niet echt warm buiten, ook niet extreem koud. Maar goed, om nou de korte broek aan te doen. Bram uit het Brabantse Asten, 10 jaar oud, loopt het hele jaar in een korte broek. Niet voor niks. Vertelt aan Omroep Brabant dat hij er geld mee inzamelt om wensen te vervullen van mensen met kanker. En dat geld inzamelen lukt heel aardig. Hij heeft al €1600 opgehaald. Ik vind het al vet, want mijn meesters die hadden ook een keer een actie gedaan en die hadden maar €150 opgehaald. Ja, dat is al wat anders, €1600 of €150. De klasgenoten van Bram ondertussen lopen in wanten en dikke jassen rond. Ik vind het wel heel gek, maar ik vind het ook wel goed wat hij doet, zeg maar. Zo steunt hij het goede doel. En zit hij niet af en toe te klappertanden, dat het een beetje afleidt? Nee. Kijk, Bram is een bikkel. Nogal. En over weinig kleren gesproken, fotograaf Leon Schreuder zoekt 250 gewone mensen uit Den Haag die naakt willen poseren voor een nieuw boek. Daarmee wil hij laten zien dat het oké is om te laten zien hoe je echt bent en dat je niet perfect hoeft te zijn, vertelt hij bij Omroep West. Daar zie je dus inderdaad gewone lichamen. Lichamen die niet voldoen aan de norm van perfectie zoals we die opgelegd lijken te krijgen. Maar gewone mensen zoals jij en ik, Jan en alle man, zoals je ze in de tram tegenkomt. Nou, hij heeft al best wat inschrijvingen, maar zoekt nog mensen. Toch jammer dat wij niet uit Den Haag komen. Nou, helemaal niet jammer. Mensen die wel uit Den Haag komen, zoek even als je wil meedoen naar het project Naked de Heek. Ja, dat klinkt overigens als een rubriek die ze in Viva heel lang hadden. Ja, inderdaad, ja. Verkeersinformatie, Dennis Mooi. Het is mistig in het noorden en het midden en het westen van het land. Veel vertraging nu op de A7 vanuit Heerenveen naar Groningen. Door een kapotte auto staat voor knooppunt Julianaplein 6 kilometer. Dat kost je een half uur extra. Ook een half uur vertraging heb je aan de andere kant van het land. Op de A58 van Tilburg naar Breda. Tussen Tilburg Centrum Oost en Tilburg Reeshof. Dat komt dan weer door een kapotte vrachtwagen. First Aid Kit, bestaand uit de Zweedse zussen Johanna en Clara Söderberg, met My Silver Lining. Het is 7:07. Om het korps commandotroepen van de Koninklijke Landmacht binnen te komen, moet je een van de zwaarste opleidingen van Nederland afronden. En dat begint het werk. Ver van huis, in gevaarlijke conflictgebieden. Volgens oud-commando Dyke Carter heb je daar niet alleen fysieke kracht voor nodig, maar vooral mentale kracht. En die mentale kracht is zeer welkom in deze coronacrisis. Dyke Carter, goedemorgen. Goedemorgen. U heeft hierover een boek geschreven, Nu of Nooit. Van waar die titel? Ja, het is eigenlijk de leus van het korps commandotroepen. Nunc aut nunquam. Dus daar komt het vandaan. En tijdens het schrijfproces kwam ik erachter dat die titel eigenlijk nog heel veel meer voor mij betekent. Dus vandaar die titel, Nu of Nooit. En wat betekent dan nog meer? Nou ja, een van de dingen is, het heeft te maken met heel veel verschillende soorten onderwerpen. Maar bijvoorbeeld de keuze hebben überhaupt om nu iets te doen in plaats van ermee te wachten. En die keuze heb je zelf, denk ik, vaak wel in de hand. En die moet je dan dus ook, maken. Aan de andere kant staat het ook voor het stilstaan. Gewoon bewust bij het moment zijn eigenlijk en in het moment blijven. Dus in het nu zijn. De ondertitel van het boek is Bouw aan je mentale kracht met de levenslessen van een commando speciale operaties. Zijn dat dan ook die levenslessen? Ja, die heb ik verwerkt eigenlijk in verschillende soorten hoofdstukken. Van hoofdstuk mindset, pijn, veerkracht, leiderschap, broederschap. Dus al die lessen die ik heb geleerd bij de Special Forces, die heb ik verwerkt in dat boek. En die hebben daar zeker mee te maken. Dus dat hele concept van mentale kracht, dat zit in die verschillende onderwerpen verweven. Maar waar uitzicht dat dan in? Hoe kom je zover? Ja, uiteindelijk door voor mij in dit geval natuurlijk de opleiding te doen. Dus commandant te worden op een hele jonge leeftijd. Ik was 20 toen ik mijn groene beret haalde. En daarna op missies te gaan en het werk uit te voeren. En veel van die lessen zitten gewoon in, zeker in het begin. De commandoopleiding doet gewoon pijn. Is ook wel een leidensweg, om zo maar te noemen. En daar zitten stiekem heel veel lessen in. En later tijdens missie, je maakt natuurlijk een hoop mooie momenten mee. Maar er zijn ook dingen die niet leuk zijn. En dan is het eigenlijk de truc om daar ook op te reflecteren. En eruit te halen wat erin zit. Die levenslessen die daarin zitten zijn gewoon van heel veel waarde. Nou is dat niet iedereen gegeven om die opleiding te doen. Maar u nee. Wilt toch mensen wat meegeven. Hoe kunnen zij dat dan van u leren? Ja, dus dan denk ik dat het goed is om sowieso te weten waar mentale kracht uit bestaat. Dus ik heb een definitie gegeven in mijn boek. Want als je dat opzoekt, dan heb je het over, wat is het eigenlijk? Het lijkt een beetje iets vaags, maar uiteindelijk is het best wel concreet als je het goed beschrijft. En het bestaat uit een aantal componenten. Dus het is fysiek, het is cognitief, het is emotioneel, maar het is ook spiritueel. En door die componenten te begrijpen kun je het toepassen in je eigen leven. En natuurlijk zijn sommige van mijn voorbeelden een beetje extreem. Wat ik uiteindelijk in het boek doe is, ik kader het altijd terug naar, maar wat betekent het dan voor de lezer? Wat betekent het voor diegene die dus geen commando speciale operaties is? En hoe haalt die daar lessen uit? Maar wat kunnen mensen dan doen als je het vertaalt? Ik kan in dit geval ook alleen maar spreken over mijn eigen ervaringen. Want zeker de situatie waarin we nu zitten. Het is gewoon een vervelende, complexe situatie. Maar wat ik wel heb geleerd bij de Special Forces is dat er als we een missie gingen voorbereiden, dan word je eigenlijk, wordt er van je verwacht dat je altijd gaat zoeken naar kansen en mogelijkheden. Dus de kansen en mogelijkheden die in een complexe, moeilijke, vervelende situatie zitten. En dat is wat ik voor mezelf ook heb gedaan. En een van die dingen heeft te maken met ook een van de hoofdstukken discipline. En eigenlijk op zoek gaan naar, maar hoe kan ik toch gebruik maken van die component discipline, die hoort bij mentale kracht, om mijn bewustzijn toch positief te beïnvloeden. En een daarvan is bijvoorbeeld routines. Dus als ik 's ochtends opsta, heb ik een vaste routine. En die zorgt ervoor dat ik gewoon de dag en de week goed begin en ook afsluit. En dat is een tip, een van de vele tips die je dus aan heel veel mensen kunt geven. Mensen kunnen het boek kopen vanaf vandaag? Ja, zeker. Vanaf vandaag ligt het in de winkel. En natuurlijk Nou ja, zijn de winkels, de meeste zijn gesloten. Maar misschien is het leuk om ook je lokale boekhandel te steunen door daar te bestellen. Uiteraard overal online verkrijgbaar. Maar op die manier help je ook een beetje de kleinere boekhandels die het ook kunnen gebruiken. Nou, prachtige oproep. Oud-commando Dai Carter, dank u wel. Een overspannen woningmarkt en een stevig woningtekort. We hebben nu 300.000 huizen tekort. Bijna iedere dag krijg je te maken met berichten die meer vragen oproepen dan antwoorden geven. 17 verdachten, 6 moorden en 4 pogingen tot moord. Meningen buitelen over elkaar heen. Pogingen om de opwarming van de aarde af te remmen zijn volstrekt onvoldoende. Wij denken dat voor elk complex probleem een oplossing is. En die oplossingen vinden we met behulp van het beste van de Nederlandse wetenschap. Wij zijn De Oplossers. Ga naar je favoriete podcast-app en luister De Oplossers. Een podcast van KRO NCRV voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Zeg, klopt het dat je nu meer subsidie krijgt als je je huis laat isoleren? Jazeker, mevrouw. De Rijksoverheid biedt vanaf 1 januari gemiddeld 30% subsidie bij 2 isolatiemaatregelen. Dus ook voor mijn ramen? Inderdaad. Kijk, dit raam heeft dubbelglas. Als u dit vervangt door HR++-glas en dan bijvoorbeeld ook de vloer laat isoleren, krijgt u zo'n 30% subsidie. Kijk wat er voor jou te winnen valt op verbeterjehuis.nl. Iedereen doet wat. Ster. Boodschappen worden duurder, de energierekening gaat omhoog, maar je autopremie kan wel omlaag. Stap over naar Promovendum en bespaar 25%. Vanavond in Close-up. De modeontwerper Azzedine Alaia maakte in de jaren 80 furoren met zijn sexy, gestroomlijnde vrouwenmode. De geliefde modeontwerper Azzedine Alaia. Vanavond in Close-up om 11 uur op NPO 2. Stap over naar Promovendum. Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 25%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. NPO Radio 1, 8 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Nederland loopt het risico om juridisch aansprakelijk te worden gesteld voor het terugsturen van vluchtelingen bij de grens. En een oproep om studenten gauw weer onderwijs te geven als we ze geestelijk gezond willen houden. Een overzicht van het nieuws. Wouter Wachmoed. MBO's, hogescholen en universiteiten moeten zo snel mogelijk weer open om verdere psychische schade bij studenten te voorkomen. Dat staat in een open brief aan de regering en het OMT van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie. Volgens die vereniging blijkt uit veel onderzoeken dat juist de adolescentie de meest kwetsbare levensfase is om mentale problemen te ontwikkelen. Het RIVM concludeerde vorig jaar ook al dat veel studenten last hebben van mentale problemen die door de coronacrisis zijn versterkt. Vakbond FNV heeft tientallen meldingen gekregen van mensen die in quarantaine onder druk zijn gezet om toch te komen werken. Het AD schrijft dat het sinds december om 80 mensen gaat die uit voorzorg thuis bleven, omdat ze contact hadden met iemand die corona had. Er kwamen ook 3 meldingen binnen van mensen die zelf corona hadden en in isolatie zaten en toch de vraag kregen om naar het werk te komen. De meeste van deze klachten komen van mensen uit de zorg. De Amerikaanse president Biden heeft een fel pleidooi gehouden voor bescherming van het stemrecht. Biden wil een nieuwe kieswet waarin hij onder meer het stemmen in de VS gemakkelijker en toegankelijk wil maken voor iedereen. Republikeinse senatoren blokkeren zo'n kieswethervorming. Biden haalde in zijn speech hard uit naar hen en verweet hen de democratie niet te beschermen. De Nederlandse aardoliemaatschappij wil binnen 3 jaar stoppen met het opslaan van afvalwater in Twente. Dat water is een restproduct van het oliewinnen bij Schonebeek in Drenthe. De NAM pompt dat vervuilde water al jaren naar Twente, waar het wordt opgeslagen in leeggehaalde gasvelden. Maar mensen in de omgeving zijn bang dat de bodem vervuild raakt en ook dat er aardschokken van komen. De NAM wil het afvalwater straks op gaan slaan in Drenthe zelf. Nederland moet oppassen dat het niet mede verantwoordelijk wordt gehouden voor pushbacks, het tegenhouden van vluchtelingen aan de Europese buitengrenzen. Daarvoor waarschuwt de adviescommissie Vreemdelingenzaken. Vluchtelingen en migranten die bij de grens van bijvoorbeeld Griekenland, Italië of Spanje worden teruggeduwd, krijgen nooit de kans asiel aan te vragen, maar hebben daar wel recht op.

zelf voor nationale en Europese rechters te slepen. Maar het gebeurt wel degelijk, en er spelen ook allerlei zaken, dat lidstaten die in Europees verband uitvoering geven aan dat beleid waar wij aan meedenken en schrijven, op dit moment voor die rechter worden gesleept. Dus het is geen theoretisch risico dat we ook juridisch lopen met het laten voortduren van deze situatie. Maar wat vindt uw commissie dan dat Nederland echt moet doen? Ja, eigenlijk verschillende zaken. We onderscheiden er drie. Kijk, het is niet zo dat Nederland helemaal niks doet. Sterker nog, Nederland is een van de meest actieve en uitgesproken lidstaten die dit probleem vaak ook probeert te agenderen. Maar wij denken, er moet meer gebeuren dan alleen woorden. Er moeten ook gewoon concrete resultaten worden behaald. Dat kan eigenlijk op drie manieren. Allereerst moet je duidelijke voorwaarden stellen aan je eigen betrokkenheid bij grensbeheer in andere delen van de Europese Unie. Ik gaf er net al aan dat Nederland gewoon zelf personeel en materieel levert aan Frontex. We moeten denken aan ongeveer 180 mensen alles bij elkaar. Dat is één ding. Dus zelf als je actief deelneemt aan zo'n missie van zo'n agentschap, moet je ook je eigen mensenrechten verplichtingen hoog houden. Een tweede is dat dat mensenrechten centrale moeten worden gesteld bij de ontwikkeling van Europese afspraken. Heel vaak zie je nu bijvoorbeeld dat samenwerkingsverbanden tussen grenslidstaten, derde landen, Frontex en ook Nederlands personeel vaak heel onduidelijk zijn. Het is heel onduidelijk wie nou wat doet en wie waarvoor aansprakelijk is. Dat moet worden verduidelijkt en daar kan Nederland op staan. En een derde punt, en dat is het laatste punt, is het is gewoon heel belangrijk dat ook op dit gebied de rechtsbescherming veel effectiever wordt. Op dit moment zijn er wel klachtenprocedures bij agentschappen zoals Frontex, maar die werken eigenlijk onvoldoende. En zoals ik net al aangaf, is het vaak ook heel lastig, juist voor kwetsbare mensen als migranten die soms helemaal niet eens in Europa zijn, om überhaupt hun recht waar te kunnen maken. En daar kan Nederland zich ook voor inzetten om die gang naar de rechter en het ondersteunen van mensen die willen klagen over iets dat hen is overkomen aan onze buitengrenzen, om dat te verbeteren. Professor John Morijn van de Adviescommissie Vreemdelingenzaken. EU-correspondent Kiesje Hekster in Brussel. Ja, pushbacks mogen niet, maar ze gebeuren dus wel. En de EU treedt daar niet echt op, hè? Nee, daar kun je eigenlijk twee belangrijke redenen voor aanwijzen dat de EU zo stil is. Het is ten eerste heel moeilijk hard vast te stellen wie er nou precies verantwoordelijk is voor dat terugduwen. In oktober bijvoorbeeld kwam nog een heel groot onderzoek naar buiten van onder meer Der Spiegel met allerlei voorbeelden van pushbacks in Griekenland en Kroatië. En toen zei de verantwoordelijk eurocommissaris hier dat ze ongelooflijk bezorgd was dat er onderzoek moest komen. En die landen die zeggen dan toe dat ze onderzoeken gaan doen en vervolgens hoor je er eigenlijk niets meer over. En tot nu toe is de Europese Commissie inderdaad nog niet één rechtszaak begonnen tegen zo'n lidstaat dat doet aan pushbacks, terwijl er wel veel bewijs ligt. En dat heeft eigenlijk te maken met een tweede belangrijke reden. Het ligt politiek allemaal supergevoelig. Het asielbeleid in de EU zit muurvast. In het zuiden, daar komen de meeste asielzoekers natuurlijk aan. En daar zeggen ze, ja, wij dragen de zwaarste lasten, help ons met het overnemen van mensen. Dan heb je landen in het oosten, Hongarije, Polen, die zeggen, willen wij absoluut niet. Landen in het noorden, waaronder Nederland, die zeggen, wij krijgen allerlei mensen die hier asiel aanvragen, terwijl ze dat eigenlijk op de plek moeten doen waar ze aankomen. Dat moet goed geregeld worden. Dus er zijn heel veel verschillende belangen en meningen. En ja, het komt er eigenlijk op neer dat het voor de Europese Commissie en lidstaten dan vaak makkelijker is om weg te kijken bij pushbacks en geen rechtszaken te beginnen. Dus dat, ja, dat is heel pijnlijk natuurlijk. Ja, je kunt wel wegkijken, maar Frontex is een organisatie die ook mede die grenzen van Europa bewaakt. Die is betrokken bij pushbacks. Dus dan kun je ook zeggen, dat betekent dat de EU ook wel daar zelf actief schuldig aan is. Nou, dat grensagentschap, dat is inderdaad opgericht om die buitengrenzen van de EU te helpen bewaken. Hè, om te voorkomen dat mensen illegaal de EU binnenkomen. En vorige zomer is die rol van Frontex uitgebreid onderzocht door het Europees Parlement. Nadat er inderdaad allerlei beschuldigingen naar buiten kwamen dat ze meededen aan die pushbacks. Beelden van bootjes met vluchtelingen erin die onder het oog van Frontex werden teruggestuurd, bijvoorbeeld zonder dat er werd ingegrepen. En uit dat onderzoek bleek eigenlijk dat er geen hard bewijs was dat Frontex zichzelf schuldig maakte aan die pushbacks, Maar dat bleek tegelijkertijd ook dat ze niet genoeg gedaan hadden om die te voorkomen. Dus dan kan je inderdaad zeggen, ja, dan ben je zelf ook verantwoordelijk. Dus ja, Frontex ligt onder vuur. Maar tegelijkertijd hebben de lidstaten het agentschap nodig om die buitengrenzen te bewaken en om die illegale migratie tegen te gaan. En dan had je het net ook al over die landen zoals Hongarije en Polen die zeggen, nou, wij willen het gewoon absoluut niet, wij willen ze buiten de grenzen houden. Die gaan zelfs verder nog dan alleen maar terugduwen. Die hebben zelfs wetten eraan voor aangepast. Nou, klopt, maar dat gaat dan vooral om Litouwen en Polen. En dat is niet toevallig, want die liggen aan die grenzen aan Wit-Rusland. Je kan je natuurlijk herinneren die duizenden migranten die door Wit-Rusland waren uitgenodigd. Onder meer uit Irak vooral, om naar via Wit-Rusland eigenlijk de grens met de Europese Unie over te steken. En Polen en Litouwen liggen aan die grens. Die hebben deze zomer hun wetten zo aangepast door te zeggen, ja, pushbacks mogen wel. En de Europese Commissie zegt daarover, ja, de situatie is wel iets anders omdat het gaat om een buitenlandse staat die migranten uitnodigt en aanmoedigt om illegaal de grens over te steken. Maar ze blijven zeggen, pushbacks mogen niet. Maar tegelijkertijd, ook hier zijn er nog geen rechtszaken aangespannen tegen Polen en Litouwen. Ja, dus ook hier zwijgt de EU vooral. En je schetste net al hoe ongelooflijk ingewikkeld dat asielbeleid ligt in Europa. Wat is er voor nodig om toch te zeggen van, nou, dit gaat echt te ver, die pushbacks. Wat daar nu gebeurt aan die grenzen, dat kunnen wij als Europa echt niet meer laten gebeuren. Ja, zoals zo vaak hier wordt er dan gezegd, er gebeurt pas echt iets als de nood zo hoog is dat er niet langer kan worden weggekeken. In 2015 bijvoorbeeld kwamen er 1 miljoen vluchtelingen naar Europa. Ja, het gaat, hoe cynisch het ook klinkt, niet om dat soort aantallen. Daar is geen sprake van. De Franse verkiezingen komen eraan. Daar zijn ook allerlei kandidaten die zich zo hard mogelijk uitspreken tegen migranten. Hoewel Frankrijk nu wel wil dat migratiebeleid wil gaan forceren, zeggen ze. Maar ja, het ziet er eigenlijk niet naar uit dat er een doorbraak komt voorlopig in dit allertijdste dossier in Brussel. Eind vorig jaar heeft de Europese Commissie nog wel geprobeerd om een nieuw voorstel te lanceren. Maar ja, ook daar is eigenlijk nog nauwelijks over onderhandeld. EU-correspondent Kiesje Hekster vanuit Brussel. Het ziekenhuis in Groningen verliest toch echt de afdeling voor kinderhartchirurgie. Want minister Kuipers van Volksgezondheid wil, net als zijn voorganger De Jonge, het Centrum voor Kinderhartchirurgie van het UMCG sluiten. Hij gaat deze zorg concentreren in Rotterdam en Utrecht. Groningen hadden ze nog een beetje hoop dat Kuipers er misschien anders over zou denken, maar nee dus. En de bestuursvoorzitter van het Groningse ziekenhuis vindt dat erg jammer, zegt hij tegen RTV Noord. De keuze geeft ook geen blijk van een visie van de spreiding van dit soort hoogcomplexe zorg en dan ook niet voor op plekken buiten de Randstad. De Tweede Kamer kan trouwens de sluiting van het centrum in Groningen nog wel tegenhouden. Het wordt een moeilijke dag voor de Britse premier Johnson. Hij wordt al langer achtervolgd door berichten over lockdownfeestjes in Downing Street 10, zijn ambtswoning. En vandaag moet hij in het parlement daarover verantwoording afleggen. In ieder geval over een tuinfeest in mei 2020, schrijft de BBC vandaag. Bij dat feest zouden zeker 30 medewerkers zijn geweest en Johnson heeft er nog niets over gezegd. Maar volgens de Britse omroep was de premier er zelf ook, samen met zijn vrouw. Niet alleen in Nederland hebben we te maken met hoge energieprijzen, ook in België is dat een groot probleem. Uit onderzoek van de Vlaamse omroep VRT blijkt dat wie deze maand een contract afsloot, de prijzen 36% hoger zijn dan in december, zegt een deskundige. Iemand die zowel elektriciteit als aardgas verbruikt, die kwam voor zijn totaalfactuur vorig jaar nog onder de €2000 uit. En nu zit dat ongeveer rond de €5500. Dus dat is toch wel een zeer grote stijging. De gasprijzen die zijn het hardst gestegen, ruim 47%. En voor elektriciteit betaalt een gemiddeld Vlaams gezin nu 25% meer dan in december. Forum voor Democratie is bezig met het oprichten van eigen basisscholen. Dat heeft de Telegraaf uitgezocht. En een statenlid van Forum bevestigt die plannen. Wil alleen niet zeggen waar die scholen dan zouden moeten komen. Het ministerie van Onderwijs zegt in een reactie dat iedereen vrij is om een school op te richten, maar het moet dan wel altijd aan bepaalde voorwaarden voldoen. En op de voorpagina van het AD onder de kop einde aan 2 jaar huisvlijt, aandacht voor de creatieve mondkapjes van veel mensen. Het OMT adviseert alleen nog medische mondkapjes te gebruiken. En als het kabinet dat overneemt, kunnen de zelfgemaakte stoffen mondkapjes dus wel de prullenbak in. Verderop in het AD alvast bij wijze van afscheid 1,5 pagina... met bijna 40 foto's van mensen met kleurrijke gezichtsbescherming. Van kapjes met een kunstwerk erop tot mensen die hun eigen mond op het masker hebben laten printen. Onder wie? Klaas Dijkhoff, hè? Zag ik inderdaad, met baardprikkeltjes. Het verkeer, Dennis Mooi. 80 kilometer file staat er nu verspreid over het hele land. Veruit de meeste vertraging heb je nu op de A58 Tilburg-Breda. Tussen Tilburg Centrum Oost en Tilburg Reeshof staat namelijk 8 kilometer door een vrachtwagen met pech. Oponthoud is 3 kwartier. Omrijden kan je het beste via Den Bosch en Waalwijk over de A2 en de A59. 18 minuten over 8. Blijvende psychische schade dreigt bij studenten. Elnathan Prinsen, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, schrijft daarom een brandbrief aan het kabinet en het OMT om zo snel mogelijk ook de mbo's, hbo's en universiteiten te openen. En dat initiatief wordt ondersteund door onder meer de Vereniging van Hogescholen, Universiteiten van Nederland en de studentenvakbond LSVB. Elnathan Prinsen, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, u kiest niet voor niets dit moment, denk ik, hè, voor die brandbrief. Nee, zeker. En gelukkig dat al deze scholenkoepels en ook studentenbonden dit mee tekenen. Dat was geen verrassing, toch? Nee, zeker niet. We maken ons natuurlijk allemaal heel veel zorgen. En we weten dat vandaag het OMT bij elkaar komt en dat vrijdag het kabinet daar iets over moet besluiten. Dus ja, dit was wel het moment om dit nog maar weer eens onder de aandacht te brengen. U heeft het in de brief over blijvende psychische schade. Leg eens uit. Ja, wat we zien, hè, en dat is met gevalideerde vragenlijstonderzoek, zien we dat er veel studenten en scholieren echt mentale problemen ervaren. Hè. Dat loopt wel tot 50%. Natuurlijk niet al die mensen hebben direct een psychiatrische stoornis, maar dit is wel echt het risico, een risicofactor voor het ontwikkelen van zo'n stoornis. En deze leeftijd is ook het meest kwetsbaar. Hè. Dus een eerste psychiatrische stoornis begint gemiddeld op het 19e jaar. En 3/4 begint echt voor dat 24e jaar. Dus echt in deze fase. En als je eenmaal een psychiatrische stoornis ontwikkelt op die leeftijd, dan heb je ook de rest van je leven een blijvende kwetsbaarheid om psychische problemen te krijgen. En dat ook dat vaker terugkomt. U bent zelf praktiserend psychiater. Ziet u deze jongeren ook wel bij u aankloppen nu? Ja, ik werk op het moment op een heel specifieke plek waar ik veel zwangere vrouwen zie. Dus maar ik ben voorzitter natuurlijk van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie. En ik spreek heel veel kinderen en jeugdpsychiaters die dus ook in de praktijk echt zien dat angststoornissen, stemmingstoornissen, eetstoornissen, dat echt toeneemt. En ook de acute opnameklinieken voor jongeren, daar is echt veel druk op. En die zitten gewoon heel vol. En er zijn gewoon ook geen plekken te vinden voor die. Ja, en daarmee wordt het waarschijnlijk alleen nog maar erger. Nou ja, het is gewoon een heel serieus probleem. Wat in onze optiek ook niet altijd genoeg aandacht krijgt. Hè? Dus de bezettingsproblemen in de ziekenhuizen, en dat krijgt veel aandacht. Maar de bezettingsproblemen en het plekgebrek in psychiatrische ziekenhuizen, en specifiek dus in de kinder- en jeugdpsychiatrie, ja, dat ik hoor je relatief weinig over. En die problemen spelen ook al langer, hoor. Dus dat is natuurlijk ook het ingewikkelde daarvan. Maar we zien nu dus echt een forse toename. En dit hoor je dus ook gewoon van studentenvakbonden. Dat gewoon de helft van de mensen echt kan met serieuze eenzaamheidsklachten, somberheidsklachten en gedachten aan de dood. Ja, en dat is gewoon iets. Die mentale schade is gewoon harde gezondheidsschade. Hè? Dus die mentale gezondheid is gewoon een wezenlijk onderdeel van onze volksgezondheid. En dat moeten we dus ook op die manier wegen. Ja, vooral omdat u dus zegt van, het is niet alleen dat ze zich nu dus echt heel slecht voelen, maar dit heeft gevolgen voor de rest van hun leven. Zeker. En dat verlies aan gezonde levensjaren, wat je daarmee veroorzaakt, is ook gewoon veel groter dan dat wat je voorkomt met de hele COVID-bestrijding. En zeker in deze groep, omdat die groep tot 45, maar zeker deze groep tot 24, die worden nauwelijks ziek. En ze betalen verreweg de hoogste prijs voor de gevolgen van de maatregelen. Ja, want dit is dan een oproep om de scholen te openen. Waar ze natuurlijk vooral ook heel erg bij gebaat zouden zijn, is dat ze gewoon weer volop met andere mensen contact kunnen hebben. Gewoon een feestje hebben waar je kunt dansen. Ja, nee, zeker. Alleen, ik denk dat vaak gedacht wordt dat school, hè, dat je daar dingen leert. Maar school is dé plek waar mensen het meest met leeftijdsgenoten in aanraking komen. Dus het sociale contact vindt voor het grootste deel plaats op school. Ook de identiteitsontwikkeling vindt daardoor heel erg plaats op school.

Wat gaan jullie doen? De stelling wordt: het kabinet kan niet langer om versoepelingen heen. Als je kijkt, gisteren is het natuurlijk met stropdas, zo werd het gezegd, gedemonstreerd over het sporten, wat toch essentieel is. De scholen, nieuwe minister van OCW, die al aangaf: ik ga echt hard voor maken dat ook universiteiten, hogescholen weer open kunnen. Ondernemers, gisteren Jacco Vonhoff van MKB, die zegt: laten we nou uitgaan van we zijn open, en dan kijken we vervolgens op welke manier doen we dat verantwoord. Quarantaineregels, waarover wordt gesproken. Van ja, is dat houdbaar nu met Omicron om vast te houden aan die 5 dagen? Moet dat als je geboosterd bent misschien anders? Kortom, er is op alle manieren wordt eigenlijk nu wel druk gezet. En naast het psychisch welzijn, waar jullie natuurlijk net ook over hadden, met name bij jongeren, dat je eigenlijk misschien moet zeggen voor het draagvlak, de houdbaarheid en ook het vertrouwen in het kabinet, moet er gewoon versoepeld gaan worden. Ja, we hadden Amrits Bhajoel ook in de uitzending, epidemioloog. Ja. En die zei van ja, maar wees nou ook weer voorzichtig met, in de zin dat je niet moet gaan jojoen. Want dat is ook frustrerend. Ja. Dan weer lockdown, dan weer geen lockdown. Dus hij zei, ja, misschien dat je wel wat kunt doen, maar doe het langzaam. Ja, en dat gisteren ook van het Zuiderland ziekenhuis zei ze ook, je moet niet meer van lockdown naar lockdown. Dus je moet inderdaad op een slimme manier gaan bedenken, hoe kan het op verantwoorde manier? En dat was ook wel de vervolgvraag. Dus niet alleen maar dat iedereen belt, ja, we moeten versoepelen. Maar denk realistisch na. Nou, wat is dan de manier waarop het verantwoord en goed zou kunnen, dat je inderdaad voorkomt dat het zo'n jojo-beleid zou worden? Dus kijk naar uw eigen beleidsterrein. Kijk van nou, hoe staat het ervoor met het werk wat ik doe, of dingen die in mijn leven meemaak, waardoor ik last heb van het virus. En hoe zou dat dan verantwoord kunnen? Die verhalen horen we graag straks. We weten inmiddels dat ze bij de Volksgezondheid meeluisteren. Dus misschien komen er goede ideeën voorbij. Ja, vorige keer zat Alexander Pechtold er. En die zei wat? Hij zegt, oh, ik krijg nu een appje vanuit Den Haag dat ze meeluisteren. En dat bleek de woordvoerder van Volksgezondheid te zijn. Dus we weten dat er op dat aspect in ieder geval geluisterd wordt. Dus zet er maar druk op. Als mensen goede ideeën hebben, bel dan vooral 0800 1101. Dus 0800 1101. Het kabinet kan niet langer om versoepelingen heen. Waterrondharder.com. Geen kookaanslag meer en geld besparen. Zelf simpel te bevestigen aan de waterleiding. Waterrondharder.com. Wil jij ook professioneel boekhouden? Reken dan op Twinfield. Zo steken wij bij Twinfield al 20 jaar al onze passie in de beste boekhoudsoftware met persoonlijke service. Voel je thuis bij Twinfield. Twinfield maakt professioneel boekhouden persoonlijk. Geen kookaanslag meer. Waterrondharder.com. Maar €139. Wereldwijd gaan 9 van de 10 kinderen met een handicap niet naar school. Het Lilianenfonds zorgt ervoor dat zij wel naar school gaan. Ga naar lilianenfonds.nl en kijk wat u kunt doen. Professioneel boekhouden? Wij rekenen al jaren op Twinfield. Twinfield.nl. Voor €3 per maand helpt u een kind met een handicap naar school. Ga naar lilianenfonds.nl. NPO Radio 1. Het is 8:30. De hoofdpunten van het nieuws, Wouter. Er zijn het afgelopen jaar 1536 bedrijven failliet gegaan. En dat is het laagste aantal in ruim 30 jaar. Veel bedrijven blijven overeind door coronasteun. Volgens het Centraal Planbureau ook bedrijven die niet levensvatbaar zijn. Zo heeft de Belastingdienst bedrijven voor €18 miljard uitstel gegeven. En dat geld moeten ze de komende jaren alsnog betalen. Vakbond FNV heeft tientallen mensen gesproken die ondanks hun quarantaine onder druk zijn gezet om te komen werken. Volgens het AD gaat het vooral om mensen die in isolatie zitten, omdat ze in contact zijn geweest met een besmet persoon. En de meeste van deze klachten komen van mensen uit de zorg. De Amerikaanse president Biden heeft een felle speech gehouden over bescherming van het stemrecht. Hij wil een nieuwe kieswet waarin onder meer het stemmen in de VS makkelijker en toegankelijker wordt voor iedereen. Republikeinen blokkeren zo'n kieswethervorming. De NAM wil binnen 3 jaar stoppen met het opslaan van afvalwater in Twente. Het vervuilde water is een restproduct van oliewinning bij Schonebeek in Drenthe. Omwonenden in Twente zijn bang dat de bodem vervuild raakt en dat er aardschokken komen. De NAM wil het afvalwater op gaan slaan in Drenthe zelf. En Nederland moet meer doen tegen het schenden van mensenrechten bij de Europese grenzen, staat in een rapport van de Adviescommissie voor Vreemdelingen. Als Nederland mensenrechten schendingen zou dat kunnen leiden tot schadeclaims. Bij Weerplaza, Marco Verhoef. Marco, het wordt een beetje lichter inmiddels, maar nou zie ik mist. Ja, dat klopt. En die mist strekt zich uit over Zuid-Holland, Noord-Holland, Utrecht, Flevoland, zo richting Overijssel en ook Groningen, Friesland, Drenthe doen mee. Niet overal even dicht meer. Het lijkt dat de zichten wel wat aan het oplopen zijn, dus er zit enige verbetering in. En in de loop van de ochtend moet dat zich wel voort gaan zetten. En dan zal ook de zon her en der wel doorbreken, met uitzondering van het uiterste zuidoosten van het land, want daar is de bewolking nu nog behoorlijk dik. Er valt misschien nog een druppeltje motregen. Ook dat gaat eruit, maar die bewolking blijft daar wel hardnekkig. En daar wordt het dan een graad op 4, terwijl het in gebieden waar de zon een beetje doorbreekt wel 6 of 7 graden kan worden. En wat kunnen we de komende dagen verwachten? Ja, er ligt een hoge drukgebied heel dicht in de buurt. En dat betekent vooral voor het zuiden van het land dat er bijna geen wind staat. En dat betekent dat daar, dat als het in de avond en nacht een beetje opklaart, dat er ook heel makkelijk mist kan ontstaan. Ook in het midden van het land is dat het geval. Maar in het zuiden blijft dat morgen toch een groot deel van de dag hardnekkig. En dan wordt het maar 4 graden. Maar op andere plaatsen is wel ruimte voor wat zon. Zelfs 8 of 9 graden in het noordwesten van het land. Het blijft in elk geval droog. Dan blijft het ook op vrijdag. En die weerssituatie met het hoge drukgebied verandert niet zo. En betekent ook vrijdag dat de kans op hardnekkige mist of laaghangende bewolking in het zuiden het grootst is en in het noorden de zon af en toe schijnt. Bij de ANWB Dennis Mooi. Er staan nu 20 files op de A1 vanuit Hengelo naar Apeldoorn. Tussen Deventer-Oost en Twello heb je nu een kwartier vertraging. Er is zojuist een ongeluk gebeurd. Er staat 6 kilometer. 2 rijstroken zijn dicht. Ook een kwartier vertraging op de A27 Breda-Gorkum. Tussen Breda-Noord en Oosterhout door een ongeluk met een vrachtwagen. A58 Tilburg-Breda. Nu 3 kwartier extra tussen Tilburg-Centrum-Oost en Tilburg-Reeshof door een vrachtwagen met pech. Verkeer vanuit Eindhoven kan daarom beter omrijden via Den Bosch en Waalwijk. Ook 3 kwartier vertraging op de A348 van Doesburg naar Arnhem tussen Reden en het knooppunt Velperbroek. Dat heeft te maken met een vrachtwagen met pech op de N325 van Arnhem naar Nijmegen. Tussen knooppunt Velperbroek en Huissen staat 4 kilometer. En op die 325 heb je nu zo'n half uur vertraging. Ster. U heeft er vast wel eens over nagedacht. De verkoop van uw onderneming. De financiële rust. Maar eigenlijk wilt u nog niet stoppen met werken. Met Smart Exit verzilvert u vandaag al het succes van uw bedrijf. En blijft u voorlopig ondernemen. Smart Exit van Rembrandt Fusies en Overnames. Een slimme stap in de toekomst. Kijk op smartexit.nl. Omdat je geen tankbonnetjes schildert. Omdat je geen tankbonnetjes stukt. Of timmert. Of programmeert. Daarom laat je die bonnetjes over aan Move Move. 1 tankpas, 1 factuur voor tanken, wassen en parkeren. Wel zo handig voor je btw. MoveMove.com. Je hebt wel wat beters te doen. Vanavond in Close-Up. De modeontwerper Azzedine Alaia maakte in de jaren 80 furoren met zijn sexy, gestroomlijnde vrouwenmode. De geliefde modeontwerper Azzedine Alaia. Vanavond in Close-Up om 11 uur op NPO 2. MoveMove.com. Powered by MultiTankCard. Het is 9:05. Vorig jaar zijn er meer ongevallen gebeurd. Meer ernstig gewonden gevallen en was er meer blikschade in het verkeer dan in 2020, dat meldt de Telegraaf. Paul Broer, portefeuillehouder verkeer van de Nationale Politie. Goedemorgen. Goedemorgen, mevrouw Kersboom. Ja, het aantal ongevallen dat steeg in 2021 met 8% en het aantal ernstig gewonden nam toe met 1302. Hoe kijkt u naar die cijfers? Nou, het zijn natuurlijk cijfers die ons ook verontrusten. Omdat je ziet dat we natuurlijk gehoopt hadden met alle inspanningen die we met elkaar gepleegd hebben het afgelopen jaar, dat die cijfers eerder zouden dalen dan stijgen. Dus wat dat betreft maken we ons daar wel zorgen over. Is het niet zo dat in 2020 juist minder waren, omdat we toen in een vrij strenge lockdown hebben gezeten bijvoorbeeld? Nou, dat klopt natuurlijk ook wel. Je zag in 2020 zag je natuurlijk een forse daling ten opzichte van het jaar daarvoor, 19. Wat dat betreft zijn natuurlijk zowel 20 als 21 een beetje, ja, in dat opzicht rare jaren geweest. Het verkeersbeeld veranderde totaal. Maar goed, als je ziet dat het nu, nou ja, eigenlijk weer teruggaat naar wat we een beetje in 19 zagen, omdat er dus ook meer verkeer in het afgelopen jaar op straat was, nou, dan is dat toch wel iets wat zorgen baart. Hoe komt het dan dat het niet meer verder omlaag gaat als je naar de grote lijn kijkt? Het is natuurlijk toch altijd moeilijk om die dalende trend te houden. Dat is een samenspel van allerlei factoren. Dat zit hem absoluut zeker niet alleen in handhaving. Dat is een hele aanpak. Met andere woorden, De aanleg van wegen sparen of de verandering, de wijziging, de inrichting daarvan speelt daarin een rol. Maar ook de voorlichting natuurlijk aan de weggebruikers, educatie. Ik heb al eerder iets geroepen over rijden onder invloed van lachgas. Nou, voorlichting over wat dat met je doet en wat dat betekent speelt daar een rol in. Kortom, het is een heel samenspel van allerlei factoren die hierop van invloed is. Ja, bijvoorbeeld dat lachgas wat u noemt. Zijn daar cijfers van of dat enorm is toegenomen? Ja, daar hebben wij recentelijk ook cijfers over gepubliceerd. En daarin zagen we dus dat het gebruik van lachgas in het verkeer in 2020 bijna verdubbelde ten opzichte van het jaar daarvoor. Gelukkig zagen we dat het in het afgelopen jaar zich een beetje stabiliseerde. Maar met ongeveer nog zo'n 4000 incidenten waarin sprake was van gebruik van lachgas in het verkeer, dus niet alleen om ongevallen, ja, is dat ook zo'n onderwerp. En het rijden onder invloed, het te snel rijden en afleiding in het verkeer, vaak het gepruts met een mobiele telefoon, dat zijn toch vaak de grootste veroorzakers van verkeersonveiligheid en ongevallen. En als je kijkt naar het gedrag van de verkeersgebruikers? Daarin zien wij toch ook wel wat je in het algemeen in de maatschappij een beetje ziet als je om je heen kijkt. Een mate van, nou ja, noem het maar verruwing. Met name ook in het verkeer. Wat ik wel eens eerder heb genoemd, de ik-cultuur. Elkaar wat minder gunnen. En verkeer is hoe dan ook toch een samenspel. Dus het zijn niet alleen de regeltjes, maar het is ook hoe je daar wel mee omgaat als burger. Dus zeker ook de burger zelf, de weggebruiker, de bestuurder, de automobilist, heeft hier zelf ook een hele grote invloed op. Nou zijn er steeds meer mogelijkheden voor de politie om ons in de gaten te houden, zou ik maar zeggen. Om ons te betrappen. Gaat u er ook meer gebruiken? Nou ja, we proberen dat natuurlijk wel te doen. En overigens is het natuurlijk niet het doel op zich. Het doel is en blijft echt die verkeersveiligheid. Hè. Maar je ziet dus bijvoorbeeld ook met de monocam die we recentelijk geïntroduceerd hebben, dat voor wat ons is dat, toch een echt een... De monocam is de camera die wij op hoogtes kunnen opstellen om te kunnen controleren of iemand al rijdend met zijn telefoon zit te prutsen, te appen, muziek te downloaden of wat dan ook. En dat zijn van die handhavingsmiddelen waarmee we toch echt proberen de verkeersveiligheid te dienen. We worden in de gaten gehouden. Dus hopelijk gaan we ons met z'n allen dan net iets beter gedragen. Dank u wel, Paul Broer, portefeuillehouder verkeer van de Nationale Politie. Terwijl de coronacrisis voortduurt en onder meer winkels, cafés en theaters gesloten zijn vanwege de lockdown, zijn er ook positieve geluiden, want het aantal faillissementen, dat is in jaren niet zo laag geweest. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Nick Wouters van de economieredactie vertelt om hoeveel faillissementen het nu nog gaat. Het zijn er echt heel weinig. Het zijn er ruim 1500. En dat is ruim 40% minder dan een jaar eerder. En toen waren het al heel weinig faillissementen. Ik sprak begin vorig jaar iemand die faillissementsveilingen organiseert. En die zei, ja, we hadden rekening gehouden met heel veel drukte. Maar er kwam bijna niemand. Het was gewoon heel rustig. En die zei, hopelijk later dit jaar in de zomer, misschien net na de zomer, dan komt er wel die faillissementsgolf. Maar uit die cijfers nu blijkt, hij is niet gekomen en sterker nog, er zijn nog veel minder bedrijven dus failliet gegaan. En komt dat nog steeds door die coronasteun dan? Ja, dat moet haast wel de verklaring hiervoor zijn. Want heel veel bedrijven hebben bij elkaar miljarden gekregen om de rekeningen te kunnen betalen, om mensen in dienst te houden, om de vaste lasten te betalen. Uitstel gekregen bij de Belastingdienst. Ja, en blijkbaar heeft dat toch heel veel bedrijven overeind gehouden. Want er is natuurlijk wel heel veel ellende bij die bedrijven. Maar failliet zijn ze niet gegaan. En de Raad voor de Rechtspraak zegt ook, ja, rechters kijken ook naar de gehele situatie van een bedrijf. Dus die houden ook rekening met de coronacrisis. Dus misschien dat een rechter ook minder snel zegt, nou, ik spreek dit faillissement uit, of dat hij dan zegt, nou, we wachten nog even. Ja, bedrijven krijgen wat langer de kans, wat dat betreft, misschien ja. Wel. Maar er zijn ook wel bedrijven die wel failliet zijn gegaan. Wat voor bedrijven zijn dat dan? Vooral bedrijven in de handel zijn failliet gegaan. Dat is de grootste categorie. Ja, toch wel opvallend. Tweede categorie is de bouw. Daar zijn redelijk veel bedrijven failliet gegaan. En dan zoek je naar de horeca, waar toch de meeste horrorverhalen hoort van ondernemers. Die al meer dan een jaar roepen van, er komt de faillissementsgolf aan. Die staan op plaats 7. Er zijn maar 100 horecazaken failliet gegaan. Dus echt bizar weinig. De bouw vind ik trouwens wel heel opvallend. Ja, ik heb daar ook niet direct een verklaring voor. Maar die zijn meestal, staan meestal hoog in dit lijstje, maar hebben nu de tweede plaats veroverd. Ja. Wat zegt het eigenlijk allemaal over hoe bedrijven ervoor staan?

voor de economie misschien ook wel goed, hoe cru het ook klinkt. Want er zitten ook bedrijven bij die niet gezond zijn, die, ja, die het alleen redden door die steun van de overheid en die misschien wel moeten omvallen, zodat er ook weer personeel vrijkomt. Daar is veel vraag naar bij bedrijven waar het wel goed gaat. En dat is goed voor een economie als er ook, ja, bedrijven die niet gezond zijn stoppen en bedrijven die wel gezond zijn weer dat personeel kunnen overnemen. Hebben economen al vaker gezegd dat dat ook wel eens tijd wordt dat dat moet gebeuren in de economie. Dus ja, voor de economie zou het beter zijn als die faillissementsgolf er komt. Maar voor ondernemers natuurlijk niet, want het zorgt voor heel veel ellende. Nick Wouters van de economieredactie. China heeft gereageerd op de angst voor spionage tijdens de winterspelen volgende maand. Gisteren hadden we in het nieuws dankzij de Volkskrant dat Nederlandse sporters die naar China gaan hun eigen telefoon en laptop thuis moeten laten van sportkoepel NOC-NSF. Er wordt geadviseerd om nieuwe of juist oude apparatuur mee te nemen om te voorkomen dat de Chinezen gevoelige informatie bemachtigen. Maar die zorgen zijn helemaal nergens voor nodig. Dat zegt een woordvoerder van de Chinese ambassade in Den Haag nu, meldt het ANP. Volgens die ambassade heeft China de afgelopen jaren juist wetten ingevoerd op het gebied van cyberveiligheid. Er bestaat een kans dat spelers van ADO Den Haag deze week niet op het trainingsveld verschijnen, want ze zijn boos. Er is nog altijd geen deal over wedstrijdpremies. Daarover schrijft Voetbal International vandaag. De club deed deze week een voorstel aan de spelers, maar die vonden dat de premies voor een gewonnen wedstrijd en promotie te laag zijn. En ze zouden met een staking een betere deal willen afdwingen. Nou, vandaag zijn de spelers nog vrij, dus gaan we niet zien hoe het ermee staat. Maar morgen dus, misschien staan de ADO-spelers niet op het veld. Lijkt mij een unicum, een staking van voetballers. Ja, dat is een goede vraag inderdaad. Ik kan me dat ook niet zo herinneren. Het gaat natuurlijk financieel niet lekker met ADO, dus je begrijpt wel dat ze misschien wat last hebben om premies uit te delen. Maar ja, de spelers willen toch meer geld zien. En tussen de professionele handballers die morgen in Hongarije aan het EK beginnen, loopt een belastingadviseur rond. Samir Benghanem, de Telegraaf heeft hem gesproken. Veel van zijn teamgenoten spelen voor clubs als Paris Saint-Germain of in de Bundesliga. Maar Benghanem houdt het bij Green Park Alsmeer. Vorig jaar meldde zich wel een Duitse profclub, maar hij wil Alsmeer niet in de steek laten. En op zijn werk is er ook nog geen vervanging gevonden. Het combineren van een topsportcarrière en een drukke baan vraagt trouwens wel wat. De meeste dagen zit Benghanem 's ochtends om 6:30 in het krachthonk, om 9:00 op kantoor. En na het werk traint hij dan weer bij Alsmeer. Een enkele collega van de belastingafdeling, zullen we zeggen, is al eens komen kijken bij een wedstrijd. Nou, dat is dan wel weer sympathiek. Toch wel respect voor die combinatie, trouwens. Nou. En over respect gesproken, de oudste profvoetballer ter wereld bouwt het record nog wat verder uit. Kazuo Miura, een Japaner, volgende maand wordt hij 55, komt na de winterstop uit voor Suzuka Point Getters. Miura wordt uitgeleend door Yokohama FC, waar hij onder contract staat. Zijn nieuwe club wordt geleid door de broer van Miura, Yasutoshi. Suzuka Point Getters speelt nu op het vierde niveau, maar hoopt met hulp van Miura te promoveren, dus volgende maand. Hij begon zijn carrière als profvoetballer in 1986 bij de Braziliaanse club Santos. Speelde voor onder meer Genoa, Dynamo Zagreb, Sydney FC en maar liefst 89 keer voor het Japanse nationale elftal. Ik hoop niet dat je me nu gaat overhoren over alle Japanse namen. Het verkeer, Dennis Mooi. Het loopt vooral vast bij Arnhem nu. Dat heeft voor een groot deel te maken met een kapotte vrachtwagen op de N325 richting Nijmegen. Tussen knooppunt Velperbroek en Huissen staat 4 kilometer. 20 minuten oponthoud heb je daar. En daardoor staat het weer helemaal vast op de A348 van Doesburg naar Arnhem. Tussen Reden en knooppunt Velperbroek heb je een dikke 3 kwartier extra nodig.

Bent u benieuwd wat de 25 best verkochte managementboeken van 2021 zijn? Wij hebben ze voor u op een rijtje gezet. Kijk op managementboek.nl/top25. Het Schrijfstijl Kompas is een product van Lo van Eck, de grootste opleider in schrijven. NPO Radio 1. 9 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Philips legt nog eens 225 miljoen euro op tafel om oude apneu-apparaten aan te passen. En er zijn in tientallen jaren niet zo weinig bedrijven omgevallen als vorig jaar. Een overzicht van het nieuws. Wouter Walgemoet. Afgelopen jaar zijn 1536 bedrijven failliet gegaan. En dat is het laagste aantal sinds 1990. In 2020 waren er nog ruim 2700 faillissementen. Al sinds het begin van de coronacrisis wordt er door onder meer werkgeversorganisatie gewaarschuwd voor een faillissementengolf. Maar die blijft vooralsnog dus uit. Overheidssteun houdt veel bedrijven op de been. Zo is er voor 18 miljard euro aan belastingen uitgesteld. Ook is er steun voor loonkosten en vaste lasten. Het Centraal Planbureau waarschuwde vorig jaar al wel dat de steun ook niet levensvatbare bedrijven overeind houdt. MBO's, hogescholen en universiteiten moeten zo snel mogelijk weer open om verdere psychische schade bij studenten te voorkomen. Het staat in een open brief aan de regering en het OMT van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie. Volgens die vereniging blijkt uit veel onderzoeken dat juist de adolescentie de meest kwetsbare levensfase is om mentale problemen te ontwikkelen. Het RIVM concludeerde vorig jaar ook al dat veel studenten last hebben van mentale problemen die door de coronacrisis worden versterkt. Vakbond FNV heeft tientallen meldingen gekregen van mensen die in quarantaine onder druk zijn gezet om toch te komen werken. Het AD schrijft dat het sinds december om 80 mensen gaat die uit voorzorg thuis bleven omdat ze contact hadden gehad met een coronapatiënt. En er kwamen ook 3 meldingen binnen van mensen die zelf corona hadden en in isolatie zaten, maar toch de vraag kregen om naar het werk te komen. De meeste van deze klachten komen van mensen uit de zorg. Philips zet nog eens honderden miljoenen euro's opzij voor de afhandeling van problemen met slaapapneuapparaten. Het bedrijf gaat nu ook apparaten tussen de 5 en 10 jaar oud aanpassen en trekt daarvoor nog eens 225 miljoen euro uit. Eerder reserveerde Philips al 500 miljoen voor aanpassingen aan apparaten tot 5 jaar oud. De apneuapparaten helpen mensen bij wie de ademhaling tijdens het slapen stokt. De apparaten worden teruggeroepen omdat patiënten schadelijke gassen en schuimdeeltjes kunnen inademen. De Nederlandse aardoliemaatschappij wil binnen 3 jaar stoppen met het opslaan van afvalwater in Twente. Dat water is een restproduct van het oliewinnen bij Schonebeek in Drenthe. De NAM pompt dat vervuilde water al jaren naar Twente, waar het wordt opgeslagen in leeggehaalde gasvelden. Mensen in de omgeving zijn bang dat de bodem vervuild raakt en ook dat er aardschokken van komen. De NAM wil het afvalwater nu op gaan slaan in Drenthe zelf. Het weer nog in het zuidoosten, eerst nog wat regen. In de rest van het land is het droog. In het noorden en noordwesten, na het oplossen van de mist, ook af en toe zon. Het wordt vandaag maximaal 7 graden. Morgen rustig en grijs, veel kans op mist, vooral in het zuiden. Verkeersinformatie van de ANWB, Dennis Mooi. Het is nog mistig in het hele land, met uitzondering van het zuiden. Het aantal files neemt wel af. Er staan er nog 9. Bij Tilburg loopt het vast op de A58 richting Breda. Tussen knooppunt de Baars en Tilburg Rees of heb je een half uur vertraging. Ze zijn bezig met het bergen van een kapotte vrachtwagen. Verkeer vanuit Eindhoven kan omrijden via Den Bosch en Waalwijk. Bij Arnhem loopt het dan weer vast vanwege een kapotte vrachtwagen op de N325 richting Nijmegen. Tussen knooppunt Velperbroek en Huissen heb je 20 minuten vertraging. Daardoor weer een flinke file op de A348 vanuit Doesburg naar Arnhem. Voor het knooppunt Velperbroek staat het stil vanaf Reden. Het vroegboekseizoen is geopend. De mooiste bestemmingen. Boek je bij. Prijsvrij vakanties. Verdwaald in de Sahara vergaat Lars van de dorst. Water! Dankzij Salesforce Customer 360 schieten de teams van Hydration Nation te hulp. Marketing biedt hem diverse keuzes. Met bubbels? En het serviceteam stelt een upgrade voor. Oh, framboos! Met Salesforce Customer 360 verenigen al je teams zich rond Lars. Om van hem een blije, gehydrateerde klant te maken. Ontdek hoe je slaagt waar je ook bent op salesforce.com/customer360. De beste deals. Boek je bij. Prijsvrij vakanties. Het NOS Radio 1-journaal. Voor de slaapapneu-apparaten die Philips verkoopt was al een grote terugroepactie begonnen, maar die operatie wordt nu uitgebreid. En dat kost Philips honderden miljoenen. Nick Wouters van de economieredactie. Die apparaten, ja, zijn voor mensen die zo hard snurken dat hun adem echt stokt, hè? Ja, inderdaad. De Dream Stations worden die apparaten genoemd. Mensen die slaapapneu hebben, die kennen die apparaten, die hebben ze bijna allemaal, hebben die ze in huis, gebruiken ze die. En die apparaten zorgen er dan voor dat als je slaapt, dat je ademhalingen niet meer stokt, dat het gewoon doorgaat. Om even daar een beeld bij te hebben, Jeroen Schutijzer ging een half jaar geleden bij een gebruiker langs. Dat is hem dus? Dat is hem, ja. Dit geluid maakt hij. En hoe werkt dat dan 's nachts? Ik zet hem zo op. Het is een soort Masker. En ik kan dan niet praten. Als ik begin te praten, dan stopt mijn adem. Jarenlang zijn die apparaten verkocht. We hebben patiënten die gebruikt en waren er ook tevreden mee. Maar toen bleek dat er toch ook schadelijke deeltjes konden loskomen. De schuim die gebruikt wordt voor de isolatie, die kan loskomen. En het kan helemaal gevaarlijk zijn als er de verkeerde schoonmaakmiddelen bij gebruikt worden. Dus is de vraag bij gebruikers van die apparaten, moet ik hem dan nog blijven opzetten? Het laat deeltjes los wat mogelijk kankerverwekkend kan zijn, maar het is allemaal mogelijk, niets met zekerheid. Terwijl als je het apparaat niet opzet, dat er hele grote gevolgen kunnen zijn. Een hartinfarct of een hersenbloeding of wat dan ook zal zijn. Dus voor mij was het heel makkelijk om de keuze te maken. Ik heb hem meteen weer opgezet en ik doe hem ook echt niet meer af. Er zijn ook mensen die zeggen, ik gebruik hem niet meer, want ik vind het risico te groot. In ieder geval, Philips heeft toen gezegd, wij gaan die apparaten vervangen en zorgen dat die niet meer schadelijk zijn. Dat er iets in komt wat blijft zitten. Ja, dit ging om apparaten tot 5 jaar oud. Nu gaan ze ook nog oudere apparaten vervangen. Ja, die zijn ook gevaarlijk? Die zijn ook gevaarlijk. Ja, dat zit hetzelfde schuim in wat los kan komen. Tot 10 jaar terug gaan ze de apparaten nu vervangen. Gaat nu om ruim 5 miljoen. En het was oorspronkelijk 3 tot 4 miljoen apparaten. Dus het is wel flink uitgebreid. Ze zeggen, ja, we dachten eigenlijk dat die apparaten niet meer in gebruik waren. Dat ze zo oud zijn dat mensen ze niet meer, dat al nieuwere exemplaren hadden gekocht. Maar we kregen zoveel aanvragen van mensen die ook die oudere apparaten hadden, dat we toch maar hebben besloten om ook die te gaan vervangen. Ja, want hoe kijken die gebruikers daar dan naar? Ja, die zeggen eigenlijk, ja, wij dachten dat het al zou gebeuren. Wij dachten al, Philips gaat gewoon alle apparaten die schadelijk zijn vervangen. Dus ze kijken hier wel van op. Ik heb de apneuvereniging gesproken. Die zeggen, ja, wij gingen er gewoon vanuit dat die apparaten vervangen zouden worden. Wij willen eigenlijk dat die liefst zo snel mogelijk vervangen worden. Want ja, we zitten erop te wachten. Nu zijn er 700.000 apparaten wereldwijd al vervangen. Maar ja, ik zei al, 5,2 miljoen, er moeten er nog heel wat. En dat gaat ook nog wel even duren, want die onderdelen die erin moeten komen, daar is weer schaarste in. Ook dat drijft weer de kosten voor Philips op. Dus het gaat nog wel even duren voordat al die apparaten weer helemaal veilig zijn. Dat betekent ook een flinke kostenpost voor Philips. 225 miljoen extra. Ze hadden al 500 miljoen gereserveerd. Dus 725 miljoen euro kost deze hele operatie. En voor het perspectief, de netto winst van Philips 2020 was 1,2 miljard. Dus het is ongeveer 60% van de netto winst. Dus dat is echt wel voor een bedrijf erg pijnlijk. Ja, en zijn ze er daarmee dan? Is dat genoeg? Nou, ze hopen natuurlijk van wel bij Philips, maar deze operatie gaat nog lange tijd duren. Er kunnen nog meer tegenvallers komen. Bijvoorbeeld in rechtszaken, want er zijn ook allerlei gebruikers die zeggen, ik heb klachten. En misschien komt dat wel door het apneuapparaat van Philips. En Philips gaat dat maar even uitzoeken. En als jullie daar verantwoordelijk voor zijn, dan willen wij daar geld voor. In Amerika zijn er ook rechtszaken die dreigen, want daar wordt weer gesteld dat Philips misschien wel eerder wist van deze problemen. Dat ze eerder in actie moesten komen. Dus daar heeft Philips nog geen geld voor opzij gezet. Dus als dat ook nog een kostenpost met zich meebrengt voor het bedrijf, dan gaat deze operatie nog veel meer kosten. Zeker in Amerika. Dankjewel, Nick Wouters. Het is bijna 9:09. De Nederlandse aardoliemaatschappij wil binnen 3 jaar stoppen met het opslaan van afvalwater in Twente. We hoorden het net al bij Wouter in het nieuws. Verslaggever Onno Beukers is in Twente, in Rossum. Dat is die plek waar het afvalwater wordt opgeslagen. Waarom doen ze dat eigenlijk daar? Ja, dat kun je afvragen inderdaad. Want het is best wel ver weg van de plek, Schonebeek in Drenthe, dus waar die olie uit de grond komt en waar dus ook dat afvalwater vandaan komt. Maar Er zijn hier een aantal nog lege gasvelden. Er is hier ook gaswinning geweest. En dus is er plek om daar dat afvalwater in te injecteren. Zo is in ieder geval de gedachte. En zo doen ze dat dus ook al een aantal jaar. En ja, daar zijn de bewoners hier niet heel erg blij mee. Er is hier een actiegroep die zich daar erg druk om maakt. Want ja, ze weten ook niet precies wat er nou in dat afvalwater zit. En in hoeverre dat voor vervuiling zorgt. En of dat mogelijk bij het drinkwater komt. Nou ja, het nieuws dus nu dat NAM op lange termijn, hè, als de vergunning in Schonebeek en daar omgeving rond is om het daar te injecteren, dan kunnen ze hier stoppen. En nou ja, dan merk je wel dat dat zorgt voor opluchting dat het niet meer hier gaat plaatsvinden, die opslag van het afvalwater. Gelukkig. Is het een opluchting? Ja, van de ene kant wel. Waarom? Ja, nou, het geeft nooit geen voordeel. Ik heb er zelf eerder nog korter bij gewoond, dus... Wat zijn dan de zorgen die je erbij heeft? Nou, op het moment voor mijzelf niet meer zoveel, maar voor wat na ons komt. De jeugd, dat die dan ook gezond kan opleveren. Dat die ook een gezonde lucht krijgt en geen... niet wat met de huizen komt, of weet ik het wat. Ik had er vanmorgen iets van gelezen in de krant, maar dat wil dus niet zeggen dat ze stoppen met... injecteren, alleen ze gaan het... Het is de bedoeling dat ze dat in Schonebeek dan weer gaan injecteren. Dus is lood om oud ijzer. Zolang die methode niet 100% getoetst is, stoppen met die handel. Ja, wij wonen hier en die mensen die erachter wonen, die hebben er natuurlijk nog meer last van. Ja, ja. Maar is het ook iets wat u persoonlijk raakt, waar u zich wel zorgen om maakt? Nou ja, het is natuurlijk niet prettig te weten dat er afvalwater gedumpt wordt. Ja. Wat is dan de zorg die u heeft? Ja, op latere termijn, hè? Hoe het verder gaat. Nou, heeft de NAM gezegd, we kunnen hier stoppen. Als de vergunning rond is om het in Schonebeek, waar de olie ook wordt gewonnen, als we daar kunnen injecteren. Wat denkt u dan? Ja, verplaatsen, denk ik. Hè? Dat je verplaatst van de een naar de ander. Je weet niet wat er allemaal in zit. En ik vind zelfs dat alle ziektes die hier... best wel zijn, vind ik, elke keer of dat wel verantwoordelijk is... en of de NAM of onze regering dat op zich neemt. Wat bedoelt u met alle ziektes die er zijn? Ik vind wel dat hier in de omgeving... ik weet niet of dat heel cru klinkt... maar mensen met kanker, ook vooral jonge mensen... dat aardig hoog is. Ik zeg niet of dat aan het afvalwater ligt. Dat kan ik natuurlijk nog zeggen, maar het is wel zo dat het wel opvalt. Is dat dan een gevoel of vertrouwt u de boel niet... Afvalwater is afvalwater. Ze zullen er niet wat anders bij doordoen. Maar het is gewoon... het is natuurlijk niet gezond. Er heeft hier natuurlijk al eens een keer... dat er een scheur in de slangen heb, alles heb gezeten. Dus het lijkt mij niet gezond dat het hier zo allemaal bij ons in het water... want het komt natuurlijk ook gewoon in ons drinkwater terecht. Hè? Het kan allemaal wel getest worden, maar ja... Het is een heel lastig iets, maar ik heb wel zoiets van... Het mag wel eens een keer stoppen, ja. Wat brengt de toekomst ons? Dat gaat allemaal weer naar de bodem hier. Omhoog en dan, dus voor de samenleving en voor de natuur, ja, daar maken we ons wel zorgen om, ja. En nu zegt de NAM, als wij de vergunning rondkrijgen in Schonebeek, dan kan het hier stoppen. Gaat dat dan gebeuren, denkt u? Ja, hopelijk wel. Hopelijk wel, maar ja, je weet het niet, hè. En dan zitten ze er in Schonebeek mee. Ja, ja, ja, waar gaan ze dan naartoe, hè? Dus je moet ergens, het moet ergens naartoe. Wat zou voor u nou een oplossing voor dit hele probleem zijn? Ja, een oplossing, een mooi middeltje waar je in kunt doen en dat het allemaal oplost. Maar ik zou het anders niet weten, nee, echt niet. Twente, waar dus tot nu toe afvalwater van de oliewinning uit Drenthe wordt opgeslagen.

om die filibuster af te schaffen. Dat kan namelijk wel met gewoon 50% van de stemmen. Biden, zelf 40 jaar senator geweest, die was daar altijd tegen. Het argument is, die filibuster die heeft ook een soort dempende werking op al te drastische wetgeving. Maar hij zei gisteren, we moeten bereid zijn, en dat zei hij gisteren voor het eerst, die filibuster op te blazen als we op die manier die kieswetten doorheen kunnen krijgen. Dus de democratie zelf is te belangrijk om die filibuster daarvoor te sparen eigenlijk. Dus weer en maar wel, want waar het dus vervolgens misgaat, ook onder zijn eigen democraten zijn er tegenstanders van het afschaffen van die filibuster. Dus Biden heeft geen meerderheid daarvoor. En daarmee zit het dus echt in de Senaat klem. En dat is ook een reden dat hij zo ontzettend fel nu is in zijn taal. Want hij weet gewoon, het wordt heel moeilijk om dit er doorheen te krijgen. Correspondent Lucas Waagmeester. Reactie aan de redactie. De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie heeft een brandbrief aan het kabinet en het OMT geschreven. Daarover hadden we het vanochtend in de uitzending. Met in die brandbrief de oproep, open zo snel mogelijk weer de mbo's, hbo's en universiteiten. Want jongeren kunnen door de lockdown blijvende psychische schade oplopen. Komt een mooie vraag binnen van Yvette. Wat kunnen ouders doen om te helpen als die lockdown toch doorgaat in het hoger onderwijs? Nou, de voorzitter van die Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, Anatan Prins, wil wel even helpen. Hij heeft nog wat tips. Ja, wat ouders kunnen doen voor hun kinderen, dat zijn eigenlijk een aantal dingen. Wat heel belangrijk is, is dat er ook een structuur in de dag blijft. Dus dat kinderen toch op tijd opstaan, activiteit ondernemen, zichzelf gewoon aankleden en verzorgen. Daarnaast is het belangrijk om ook te zorgen dat kinderen voldoende beweging krijgen. Dus ga regelmatig naar buiten, sporten, iets doen. Stimuleren ook vooral contact met leeftijdsgenoten op manieren waarop dat ook wel kan. En wat ook heel belangrijk is, geef gewoon ruimte om ook te praten over hoe ze zich mentaal voelen. Want daarover praten is gewoon belangrijk. Weten dat het niet gek is dat je je zo voelt en dat er ruimte is om dat ook te kunnen ventileren. Ja, dat praten, dat is denk ik in alle gevallen te doen. Als ze een studentenhuis wonen, is de rest dat op tijd uit bed trekken en zo. Dat lijkt me ietsje lastiger. Inderdaad, ja, dat is misschien wel een beetje een uitdaging onderling. Ja, ik kijk even gewoon naar mijn eigen verleden met mijn kinderen toen ze studeerden. Ja, precies. En als we al onszelf denken, dan geloof ik ook niet dat het zo makkelijk was toen. Maar goed. We krijgen ook wat reacties over onze Twitterpagina, @NOS Radio 1. Sinds een paar weken hebben wij natuurlijk het Radio 1-journaal onder onze vleugels genomen. Maar op Twitter staat nog wat anders. Daar staat nog dat een zekere Jurgen van den Berg en Kristen Klomp het programma presenteren. En misschien nog wel erger, er staat ook een foto bij van Jurgen. Ja. Hans vraagt onder andere waarom ons profiel nog niet is aangepast. Ja, dat is een hele goede vraag. Ja, dat is gewoon ontzettend balen. Dat is nog niet gelukt. Dat is eigenlijk het antwoord. En dat klinkt een beetje suf misschien, maar het is ooit aangemaakt op een bepaald mailadres. En niemand weet meer welk mailadres dat is. Dat krijg je namelijk ook niet helemaal goed te zien op het moment dat je dat wil aanpassen. Dan krijg je xxxx en dan @gmail. Ja, dan weet je het nog niet. Ik vind het wel een beetje gênant. Het is ook gênant, dat klopt. Ja. Maar iemand heeft dat ooit in zijn goedheid natuurlijk gewoon gedaan. Die heeft gezegd van, ik regel dat eventjes. We weten niet meer wie dat was. En we zijn er achteraan aan het gaan. We proberen het op te lossen. Maar Twitter beschermt privacy, dus geeft niet zomaar iets vrij. Mocht er iemand van Twitter luisteren, wij zijn echt betrouwbaar, geef ons gewoon dat mailadres. Ja, of mocht een collega luisteren die denkt, oh, dat was ik. Nog beter. Nog beter. Vanochtend hadden we het ook over de 8-jarige rat en nationale held van Cambodja, Magawa. Het beestje heeft jarenlang mijnen opgespoord voor de Cambodjanen, maar is nu overleden. We hebben alleen niet gezegd hoe dat dier is doodgegaan. Dries wil dat graag weten. Dus dat hebben we even uitgezocht, hè? Ja, ja, dat is omdat hij dood was. Tenminste, hij was 8 jaar. En voor ratten staat ongeveer 8 jaar van die soort. Dat was namelijk de Afrikaanse reuzenbuidelrat. Dat hebben we ook nog even uitgezocht. Ja. Die gaan inderdaad worden ongeveer 8. Nou, hij was 8, hij at niet meer en is vredig heen gegaan, dus zullen we het zo noemen. Geen mijn, maar gewoon van ouderdom gestorven. Precies. 3 voor de dag. In Brussel begint over een half uur het overleg tussen de NAVO en Rusland. Hoofdonderwerp van gesprek, de spanningen rond Oekraïne. Aan het begin van de middag horen we op een persconferentie van NAVO-secretaris-generaal Stoltenberg hoe die gesprekken verlopen zijn. In Groningen is vanavond een spoeddebat over de extra gasboringen die zijn aangekondigd. Volgens, althans het extra gas dat uit de grond gehaald wordt. Volgens de inmiddels afgezwaaide minister Blok zijn die nodig door de huidige energiecrisis. En bovendien, Duitsland heeft meer gas nodig van Nederland, doordat energiebesparende maatregelen daar minder effectief zijn dan verwacht. En we hebben nou eenmaal een contract met Duitsland, dus moeten we dat leveren. In Groningen werd verbaasd en boos gereageerd op dat besluit. Voor de zoveelste keer wordt duidelijk dat we weer belazerd worden hier in het noorden. En dat ze in Den Haag ook geen idee hebben wat ze allemaal aan het doen zijn. Nee, mijn vertrouwen in Den Haag is, zeker voor wat betreft de gaswinning, maar op een heleboel onderwerp, is gewoon 0,0 en het wordt er niet beter van. Ja, elke keer hoop je toch weer van nou komt het eindelijk in beweging. Er komt de staatssecretaris speciaal voor onze problematiek. Nou, hartstikke mooi, nou komt het wel goed. En dan komt er weer zoiets. En dan denk je, verdomme, het is alweer zover. Het houdt niet op en dat vreet wel aan je. Vanavond dus dat spoeddebat in de gemeenteraad van Groningen en in de Provinciale Staten. De Britse premier Boris Johnson moet tekst en uitleg komen geven in het Lagerhuis. Uit gelekte e-mails bleek de afgelopen dagen dat er, terwijl het hele land in een strenge lockdown zat, uitnodigingen werden verstuurd voor een borrel in de tuin van de ambtswoning van de premier. En dat is niet het eerste lockdownfeestje dat de premier achtervolgt. Correspondent Fleur Launsbach in Londen. Nou ja, in de periode voor kerst lekte natuurlijk al foto's van het ene na het andere lockdownfeestje uit met medewerkers van de premier of in de tuin van de ambtswoning in Downing Street 10. Is dit dan weer nog een ander feestje? Ja, het is inmiddels wel een lijst met mogelijke illegale bijeenkomsten, inderdaad. Dit speelde natuurlijk, zoals je zegt, ook al voor de kerst. Maar tijdens de kerstperiode was er eigenlijk een soort van vrede, eventjes. En nu is het lockdown-borrel-schandaal in de Britse politiek weer echt als een boemerang teruggekomen. En dat komt omdat ex-adviseur Dominic Cummings, die is al een jaar bezig met een soort van wraakcampagne tegen zijn voormalige baas, Boris Johnson. Die zei vorige week opeens, maar op 20 mei is er ook een bijeenkomst gehouden op Downing Street. En toen kwam dus die uitnodigingsmail boven water gisteren. Een bring your own booze borrel in de tuin. In een tijd dat je volgens de coronaregels maar één persoon buiten mocht ontmoeten. Nou, hier zouden dan 30 mensen bij zijn geweest, volgens anonieme bronnen. In de tuin, misschien wel met 1,5 meter afstand, maar toch ja, tegen de regels. En nu, net als bij die andere bijeenkomsten, is de vraag, waar was Johnson? Was hij erbij? Wist hij ervan? Brak hij willens en wetens de regels die hij de rest van zijn land oplegde? Ja, er zijn mensen die zijn ontzettend boos hierover, omdat zij helemaal niks mochten. Mensen die niet eens bij hun stervende vader of moeder bijvoorbeeld mochten zijn. Nou moet Boris Johnson zich vanmiddag dus verantwoorden in het Lagerhuis. Wat staat hem daar te wachten? Ja. Nou, dit wordt echt een spannende dag. Want woensdag is inderdaad dus het vragenuurtje altijd in het Lagerhuis. En Johnson heeft tot nu toe steeds gezegd van, ik kan niet op deze beschuldiging reageren, want er loopt een officieel onderzoek naar deze bijeenkomsten. Maar ja, die techniek die kan je natuurlijk niet een half uur lang gaan volhouden als de ene na de andere vraag op je wordt afgevuurd door de oppositiepartij Labour of ook door zijn eigen partijgenoten. Want binnen zijn eigen Tory-partij is ook frustratie over Johnson. Deze schandalen die steeds weer blijven opkomen, die beschadigen de partij en de geloofwaardigheid van de regering. Dus ja, vandaag kijkt iedereen vol spanning naar dat vragenuurtje. Komt er een verklaring van Johnson? Komt er een antwoord? Komt er misschien wel een excuus? En ja, hoe Johnson zich hieruit weet te redden, dat kan bepalend zijn voor zijn positie als premier. Dus ja, spannende dag. Ja, want hij kan wel wijzen op onderzoek, maar hij was er gewoon zelf bij, zag je op foto's. Nou, die foto's, dat was een andere, bijeenkomst. Goed, het gaat toch om het geheel, neem ik aan? Ja, nee, het gaat absoluut over het idee, is hij geloofwaardig? En dat blijft steeds een vraag die terugkomt. Fleur Launsbach vanuit Londen. Zometeen na 9:30 spraakmakers. Ja, Helene, zo heet het programma. Als het gaat, zeker. Spraakmaker. Ja. Mark van den Twil is onze spraakmaker van vanochtend. Hij is de algemeen directeur van NOC-NSF. Nou, genoeg te bespreken lijkt mij de waarschuwingen van, maar ook over China. Maar ook sporten in tijden van corona en het belang daarvan. En we gaan het hebben over het gemak waarmee woningen en andere panden gesloopt worden in de ogen van twee historici. Zeker in Amsterdam. Maar dat is ook een frustratie van veel omwonenden in andere delen van Nederland. Dus dat straks in Spraakmakers. Na 9:30. Zometeen de hoofdpunten van het nieuws. Wouter.